آیت تو آیت الاستخلاف سیو فرمائے وَغَدَلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَقَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ غَادَ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ فرمائے خدائے وعدہ کرے دا چا سرا چچا کی دو صفت میں چا سرا چچا کی دو اس پتہ ہو لگے دا چی ممکن لکر اس دو صفت میں پیدا نہیں سکا پی نتیجہ نو مرتب کی گی وَغَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ چی دو چا ایمان و غتید پخدا وَغَمِلُ الصَّالِحَاتِ او دو چا کردار و غمل صالح دے نو اس پتہ ہو لگے دا چی زمونگا مسئلہ گل بردے یا پا عقیدہ کی یا پا عمل کی گل بردے کم دے یا پا عقیدہ کی یا پا عمل کی یا پازیٹیو گل بردے یا نیگیٹیو گل بردے یا پازیٹیو گل بردے ندی وجہ بٹن اللہ تعالیٰ فرمائے چھو وغد اللہ الذین آمنوا منکم چھر چادہ کی دی تار مضبوط دے وعمل الصالحات دا مل صالح کنشن ہم مضبوط دے نو خدای وی مادو سر وعدہ کرے دا او دا تصور کی دیشی چھ خدای با وعدو کی دا غی مخالفت بہت لگ زور سر ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا ماشاءاللہ دا خوشحالی خبر دا اللہ تعالیٰ فرمائے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا پر نفس سنت دا اللہ کی چین امینمنٹ نہ کہی اللہ تعالیٰ امینمنٹ نہ کہی موڈیفیکیشن نہ کہی او دین ولن تجد لسنت اللہ تحویلا اللہ تعالیٰ ایوٹ کئی نہ خپل سنت خپل سنت ایوٹ کئی نہ خوچے کم سنت دے کم فرد یا دا قوم متعلق تے ہم داغی سر لبارا خلاصی کی دانا چھ جرم تا کر رہے سزا خدای پر زیبل قوم لگا کی ولن تجد لسنت اللہ دا خوب ظلم دی ولن تجد لسنت اللہ تحویلا لو کلا کلا بجلی بل چا غلا کری بل من پسر آشی دیت تحویل وی دیت تحویل وی نا اللہ تعالیٰ فرمائی چھے نا تحویل ستا و نا تبدیل ستا نا نفس قانون کی چینج رازی نا دا مجرم پزائے بانے بل سبتا کو عزیزانو ناز میں کوستا اس خدمت کی چھے اللہ تعالیٰ فرمائی وغد اللہ الذین آمنوا منکم وَغَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ چھے دو چا ایمان صادق دے او دو چا عمل صالح دے دا دو اصطلاحات یاد ساتئ ایمان صادق دے او عمل صالح دے او دا عمل صالح دا نمبر اول دا ایمان تقاضا دا ریکوائرمنٹس دی دا ایمان تقاضا دا ریکوائرمنٹس دی دا دا ایمان پروٹیکشن دے تحفظ دے دے او سڑی ایمان با محفوظ کی گی سرا عمل صالح سرا تو دا ایمان خزانہ کا محفوظ کے سبا کے تنستا ایمان خطرہ کے دے your ایمان is on stake that's in a great danger that's on the brink of collapse ممکن دے چی دا سن دور گڑی اکدا اور گڑی دے نو بیڑا دے گھر کدا اللہ دے محفوظ بامون ساتھی اللہ تعالیٰ فرمائے وغد اللہ الذین آمنوا منکم وغمل الصالحات چر چا ایمان صادق دے او غمل صالح دے نو اللہ ورسر وعدہ کرے دا لیستخلفنہم فی الارض چی اللہ تعالیٰ بدوی لزمہ کی خلافت ورکی سب ورکی خلافت بورکی ما مرگر تو ہوئے میں دو کس متحرکون ہوئی یہ تو ہوئی پولیٹیکل مومنٹ سیاسی تحریک او بل تو ہوئی کلچرل مومنٹ ثقافتی تحریک پولیٹیکل مومنٹ سیاسی تحریک کلچرل مومنٹ ثقافتی تحریک ما مرگر تو ہوئے میں سیاسی تحریک دا فار سائٹڈ نہیں دا فار سائٹڈ نہیں ذکر ری شروع کی گی نمبر اول دا نظریے نا دریم نمبر جماعت دریم نمبر تصادم سشے تصادم مسلط نظام سرا یا دا نظام حاملی سر تصادم تکراو اصلورم نمبر انقلاب ہوکی انقلاب نینو بغاوت صحیح سلورم نمبر سشے انقلاب چھ بدلون ناولا کیونکہ بدلون کی کامیاب نشوی ذکر چکر دا خلق دا جماعت والا تصادم پیدا کی مسلط نظام سرا لکہ کامیاب شی نمونگر تو لیوروس دلی لیڈر سو ورطا ریوروس دلی لیڈر انقلابی رہنما او کہ کامیاب نشی ناکام شی او گرفتار تی مونگر باغی لیڈر ریبیلیس سو ورطا باغی لیڈر او ریبیلیس خو چونکہ اگا نظام کا تک کامیاب امشو حکومت تو رسی دے خو چونکہ افراد لاندے نا تیار ندی افراد لاندے نا تیار ندی نجے سو پر استا قوت ہوئی خوائی در سرا ہاں ہوں کئی ایجا سرا ہاں ہوں کئی چے سو پر استا سو اختا گریفت کمزور ہے شو امدغا چے کم در سرا ہاں ہوں کو لالے مقابلے پر ہوئی چے سو دی گریفت کمزور ہے شو نو بس آغم نو ما مرگر تاوی مارا رجی پنی بلا غال شروع کو سو کو پدې بلغه شروع کوم چې رباط بنیاد باندې کلچر مومنٹ باندې کلچر مومنٹ هم شروع کیږي د فکر نه د نظریه نه د فکر نه او د نظریه نه او نمبر 2 ورپسې وی دعوت ورپسې دعوت او د دعوت اساس وی دو شیونه خلوص څه شی خلوص او نمبر 2 رواداری خلوص سنسریټی نمبر 2 رواداری ټولرنس ټولرنس چې کله په دغه فیلډ کې سړی بل سخت خبره کوي صحیح شو اته بل کله تبلیغ د امیر صاحب وای دعا وکړي جی دا محله والا ډیر خلکو خدای ته زمونږ د وجه تکلیف ورسېدو ځکه دای چې موږ د پکړه کا مخ باندې لاس به سره خوښ شوی په کار چې موږ د لاس مالش کو صحیح او دای چې زمونږ د بسترې راوغستې سړک ته وګورځول ګوره سره لوی تکلیف ورته ملوش ته بستر ډیر درنه ده مستغفر الله وای ځکه موږ صحیح طریقې سره الله والا خبره دوی په ذهن کې وانه شولا د څومره مخلوق اسلام اوسه ورته حالانکه د سپو نمبر اسلام دی او اسلام نمبر اسلام دی د شپږو نمبر بلکې یو کال په دا ایونت کې یو ملګری چې سیکولر فکر لري او تعلیم یافته سړی دی ما ته ویل چې زما دا واسکټ د سهار نه ما په دې بالښت کې دی او په دې کې 3000 روپۍ دي څه شی دی په کې 3000 روپۍ دي په کې وې د سهار نه دا پروت مازیګر مازه وخت کې مې وکتل چا مې داسې یو اړخ نه بل اړخ بدل کړم نه دی یو اړخ نه بل اړخ بدل کړم قطعا نظر دی چې په کې وګوري چې سړي په کې جیب کې واچو نو ما ورته مې مرګریا په دې یو مل مربع مل ریاست کې د شپږو نمبر اسلام نافذ دی نو برکت دا دی چې ستا 3000 روپۍ په واسکټ کې محفوظ پرتې دي ما وګوره که دا ټول اسلام عملي شي په دغه انداز به تورې نظام نو دغه ملک یا دا خطه دا به دغسې پر امن وي لکه دا یو مل مربع عزیزان خبره باندې ځان باندې پوه شئ ما عزیزانو عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې کلچر مومنټ سره په افرادو باندې محنت کیږي چا باندې کیږي افرادو باندې او چې کله افراد صالحین شي او بیا په نظام نافذ کې هغه یې د زړه اخلاص ومني او چې زړه د اخلاص یو منی هر قربانۍ څخه تیار استا مقابله ته نه وځي بلکې تا باندې څو تنقید کوي الله جل ستا ډیفنس کوي الله جل ستا دفاع کوي ته به یو ځای نه استې ستا د هلکې ټول خلک چې کلت به تا تیار کړی دي هغه به ستا دفاع کوي نه دا خبره غلطه ده زه قاضي صاحب پیژنم دا خبره غلطه ده زه مولانا صاحب پیژنم دا خبره غلطه ده زه شیخ صاحب پیژنم دا خبره غلطه ده زه حافظ صاحب پیژنم دا خبره غلطه ده زه قاضي صاحب پیژنم خبره دې کړه ولی ځکه چې فکر هغه کلچرلی ډیولپ شوی دی ټول خلک د تا په شا ولاړ دي مونږ را دې بلې غاړي د دې وجه په دوی مرض باندې غوبل شروع صحیح په دې مرض اسمبلی لا تر اوسه اجلاس هم دي شوی غوبل شروع شروع کې نه شروع ها مولا احمد موټر کې ګرځي امریکای نه سپیر اوس ته خدای دې بي خو باندې امين وای اوس ته خو له تیز وای الله تعالی فرمائے وقد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الله تعالی فرمائے دوی له بزما کې خلافت او چدو صفاتونو کې پیدا شي دا نه چې 100% خلکو کې دغه صفاتونو پیدا شي مجاریټي کې پیدا شي اکثریت کې پیدا شي لیکن قوم پر سریت کی دو صفتونه پیدا شي ایمان صادق او عمل صالح نو بیا الله په وعده رښتینه کوي ځکه دا خو امکان نشته چې 100% سل پسلو کې خلک دې بزرګان شي سل پسلو کې خلک ابو بکر نه جوړي سل پسلو کې خلک عمر نشي جوړي سل پسلو کې خلک عثمان او علي نشي جوړي صحیح خو چې مجارتي داسې شي الله تعالی فرمائے لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبل زکات دانو چې سو پورې دغه انداز سره اصلاح د قام نه شوه نو د یو مشکل نه مدانو باسي بل مشکل کې باندې خلې یو مشکل نه مدانو باسي نو بل مشکل کې باندې خلې وردا د مصیبت نه مدان خلاصې نو د پاسپورت په خانه کې باندې خته کوم ځای باندې خته د پاسپورت خانه کې او ډېر جیب چلے وکړه ډېر جیب چلے وکړه د وردا نه توجه وروله د یونیفارم توجه وروله ځکه اوس عام ملایان یا مسلمانان خو یونیفارم ته دومره سنسیټیو نه دي لکه قادینه ته څومره سنسیټیو حساس دي خبره ده کړه لکه چې قادینه ته څومره سنسیټیو حساس دي په یو پری پلان باندې خانه وستا چې د مولیانو اټنشن لګ ډیوایډ کړي دا یې تقسیم کړي صحیح اوس مولیانو په ورده خار وړي دا عذاب را روان دي ولځه یو په ورده خار وړي دا عذاب را روان دي عذاب لارو نه صحیح کدا قومي قد مذهبي قداران او ملي قداران بیت الله ته رسول اتا ملي قداران کدو دوی دا ټول ریسټریکشن ختم شي دا خو له فتنه ده دا خو له عذاب دی ټول قربانه عزیزان بس دا دې ته وای پولیټیکل گیم صحیح ورته زکه هغه هم د وردای کې ناس ته هغه سره هم داسې ګورګان ناس دي چې ګورګان ورته لوبه ښیي چې اوس مې لاره په بله نه خلاصېږي خو راشي دا چل ورسره وکړه نو ما بلس پېښور کې حیات آباد کې ووایم ما مطمئن دی د پاسپورټ خانه کې به دا شی بیا شامل وي ځکه دا مقصد یې پوره شو مقصد یې پوره شو چې دا یو شی دی ډیولپ کېږي اسټبلش کېږي مخ په بره ځي وختي نه دا اټینشن څنګه بل طرف ته واړو وي خانه وباسه صحیح او د انګریزي په الفاظو کې اسلامک لفظ و بس صرف پاکستان نے لکھا اسلامک ریپبلک نے لکھا صحیح ملائم کو ملائم کو اور واغس تچی دا سا کفر طرف تروانے دا دا کانسیوشن تقاضا دا اسلامک ریپبلک پاکستان دے کانسیوشن نم دے نمبر اول دا دا کانسیوشن تقاضا دا چلتا بدا شیر پاسپورٹ خانہ کی لکھا لے ری ناظرانو اگا دیر سوئی ڈیویجن تقسیم اگا اپینین سکا اگر تقسیم کا نظام ڈیوائیڈ کا ناظرانو اگر تنشن ازان ریلیس کو تنشن ازان ریلیس کو اس کو مولام رازی ادل تر وردائی خبر کئی ندالت دو کسانو تپاسی مولئی سے وردی پریدا پاسپورت تر بس کو نمولئی سے غریب ہوں چھ بخن تپاسی اگر وردی نوئی بیا اوز دی ماحول کی وردی نوئی یہ ماحول کسی وردی اوس دې دلته ولاړم حضر پاسپورت ذکر نه کوم د قادیانۍ ذکر نه کوم د ملت د دښمنانو ذکر نه کوم اره جرنل صاحب وردای پسې شم نو تاسو خو باید د بوسترا لګلې دي بوسترا لګلې مزه دي مسلې خبرې نه کوي پولیټیکل ایشو ته سره واند ناظران آواز میں کوستا خدمت کی چ اللہ تعالیٰ فرمائے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض چ اللہ تعالیٰ بدوی لزما کے خلافت اور کئی او چکل خلافت دا سی خلقو تا ملوشی چی ایمان صادق دے او عمل صالح دے اور پسی ترتب دے دا اور ترتب دا پارے صرف عطف تا پارا ندے دا بلاغت پا حوالا دا ترتب دا پارا دے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ پا دا سی خطہ کے قدرت و حکومت و طاقت بد خلیفنی دا اللہ دا دین بھئی حاکم بسوط بھی دا اللہ دین او چکر دا اللہ دین حاکم وی نو خلیفو اور تم سبجیکٹ وی او یو عام مزدور چی خرچ علیہ اور تم سبجیکٹ یو عام مزدور اور تم سبجیکٹ وی گانے حضرت عمر گو نے خلیفہ او یو عام یہودی پا عدالت کی دوار یو شان وراری گانے حضرت علی گو نے خلیفہ او یو عام یہودی قاضی شریخ تا پیو انداز وراری او قاضی شریخ ورتوی چی علی رضی اللہ تعالی عنہ تا سر دی خپل دعوی بانی سا گواہان شتا وی ہو جی مصر گواہان شتا مصر پروف شتا وی سوک دی وی زما زوی دا حسن رضی اللہ تعالی عنہ او زما نوکر دا قمبر سو قمبر زما آزاد کردہ غلام دے صحیح قاضی شریح رضی اللہ تعالی صحابیم ندے تابعی دے صحابیم ندے خورد عمر لوی مقام مالک دے چی صحابوں لگی فتوہ تے گواری سواری صحابات ان فتوہ گواری دارت عمر دور کی قاضی دے دارت عثمان دور کی قاضی دے دارت علی دور کی قاضی القضاعت دے سپریم کورٹ چیف جسٹس دے قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ عزیزانو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے یوم زوی دے حسن یوم آزاد کردہ غلام دے سوک قمبر قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تو ہوئے بے اما قمبر فبہا و نعمت ٹھیک دے قمبر اجنبی سڑے دے مینز تا آزاد کردہ غلام دے you have no any connection relation with سو سر سے تعلق پاتے ندے ولیکن اما حسن فہو ابنک حسن خود زوی دے او شریعت کے دزوی گواہی دے پلار دے پارا نقبلی زوی گواہی د پلار د پاره نه قبلېږي حضرت علي رضی الله تعالی داسې نه چې غصه شو چې دې فایر کوي د قاضي صاحب فایر کوي تاسو کوي فایر کوي دنا د الیفو لاندې ته نوې حلف ما اخلي ځکه دا مصیبت د قاضي ته مصیبت دی نه نوې حلف ما اخلي نو کوي ولا ختم کوي حضرت علي رضی الله تعالی عنه هغه ورته وي قاضي شریح ته اما تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه تاوی قاضی صاحب دا دا پیغمبر خبر نو اوری دلی چه حسن و حسین زما دوارا زامن دا دا یوت گروف سرداران دی جنت کی دا رزوانانو سرداران دی جنت کی اب قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ ورطوبی و اما هادا فمن الفضائل دا خبر دا ور چوز دا دا سر دا زماوی دا سر گلو ندی دا پیغمبر اولاد دی صلی اللہ علیہ وسلم هرچی دا خبر دا قانون دا هرچی دا خبر دا قانون دا لہذا تا دا شہود و نصاب برابر ندے ماستا کیف خارج کو دا شیر دی یہودی دے اگر یہودی اگر اولان دا شو قاضی شریح تے ہوئے وی کم دین چی دا خلیفہ نام نمرغوب کی گی دا آگر دین قاضی اگر دین قبلو لکی رکاوٹ سرے ماتا کلمو و اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ و اللہ دنوبا نبرحمو کی دا دور سر ہوئے دنوبا ام پی ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای چې داسې کوڅه پخه کې چې زما پولیټیکل اپوننټس اوسېږي سیاسي مخالفین اوسېږي نو موږ مولیان قیامت شروع کړو شروع کړه نه موږ مولیان یو قیامت شروع کړو ها نیسټلیانو ته کوڅه پخه کړه مې تمام لغواړي چې ورته مې کندې وکړسته خو چې کله ایم این اے یا ایم پی اے بیا تر پارټای نه بیا تر ایم این اے او ایم پی اے د چا د هلکې وای نه جی ناغې خون داسې کوي نو ما خره خو لتې وای خو انسانان لتې شروع کړې صحیح شو شام شمنصور شیخ صاحب رحمت الله علیه بډېره عجیبه خبره کوله وی مرګریا که خلک وی خپل خرطوب زمونږ وجې نه پرېږدي مونږ دایلو وجې خپل سړیتوب نه پرېږدو یعنی هر کله په کار کې خرطوب پرېږدي زمونږ وجې نو چې هغه زمونږ وجې خپل خرطوب نه پرېږدي مونږ دایلو وجې خو چې کوم ځای ماحول ډستر شي لکه زمونږ ملک چې دی هلته بیا تمیز ممیز پکې نشته بیا خر درکانې نه مکرست الله تعالی زمونږ ټول اسلام کې تاسو ټول امین وای نو قران کریم فرمایل ولې مکنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم ذب قوته وقدرته ولكم دوی د فائده د پار بیا غلام دی د غلام زمو لمن پر دینه بیا غلام دی ولا يمكننا لهم او صرف لام نه دی وی فرمایل دینهم دای نو فرمایل دینی زما دین الله تعالی مالکانه حقوق د دین پر خودل څه وکړه خپل پراپرټی مون ته راکړه خپل جایداد زمو غاړه کې راواچو چې دا دین استاد دین دی نو ته پوښه او استاد کار پوښه You have to take the responsibility. You have to take the responsibility. Dala zamaz ma kada. O zaga zma ki chaso pore milkiyat ma sara de. Zay zima darin se protection be kum. Tahafuz be kum. O che kala daga zma ki malikana hak ma taala dar ka zama zima dari. La, now you have to take care of. Da ustaz, Allah taala wa idha din khu bunyadi tor zama de, khu ma ita pas intikal. Now you have to face the consequences. Protection be ustake. No way for mail. چه والا یو مکنن لهم دین و ملذر تزا لهم دو دیر پارا دو دیر فائده دو پارا اللہ با تمکین و قدرت ورکی دو دیر دو آغا دین چه اللہ والا منتخب کرده دا انتخاب دو چا دے دا اللہ دا سیلیکشن دو چا دے دا چا چوز کرده والا یو مکنن لهم دینهم الذر تزالهم او چه کل دغ دین قدرت و حکومت راشی نو لازمی نتیجه دا وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ده خوفنا بعد ده يرنا بعد الله تعالى بول اكسچينج کوي کی امن او پیس ټول خلق به امن سره وسیږي ټول خلق زکه د غدین جسټس ور کوي کوم ځای چې جسټس امپلیمنت شي د انصاف دور دوري هغه ځای کې بدمنی نه بدمنی پیدا کیږي د ظلم نه بدمنی پیدا کیږي د حق تلفین دا حق تلفینا نو اللہ تعالیٰ فرما چی دیو خو حق تلفی کئینا نو چینہ کئینا خلق بطول پا آمانی وَلَيُو بَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا وَرْپَسِهُ فرمایل چی عابدونني دا کسان چی کل میدان عمل کیو دیشے تے زان رسو بیا زما بندگی کولا کہ حکومت تو رسے دل نو بیا بس کئی یا عابدونني بیا بس کئی اس ملا سے کو ادر شی مل مانه دا غلیو ویجیر نیز با کوئی نیز جمع ملاغا مقصد خوب بلشان خوبات مزاح جو کر مورت مولا با نور کئی سخوطر منزلو با کئی نا غوی مولا بچاوی استاجی بانگی ویلی موز بنزل دا غوی مولا نم خون ردلی ورت ویجی بانگی ویلی منزل موز بنزل اینا منگا بس کر آه ورت ویلی ویزا کدر وزی یو موز وی نمیگا پتنگ دون کر کیرو باجو سرا دا خوی درازی پیزو افتا کی پینزو کم سلویخ ویلیو نبی اوی در طول دنیا دا اختر پر سوٹی زمان دا اختر پر بیاشپکتا نئیوی نو محس مولا با کئی سو کپی پینزو تلائی نو ام بے کئی کشپکتا لئی نو بیا بے کئی نو نو اللہ تعالیٰ و فرمائل دغا خلق چی ایمان صادق دے و عمل صالح دے ایمان صادق دے عمل صالح دے دا خلافت مقام تا ورسی دل او دین حکمران شو نو اللہ تعالیٰ فرمائی یعبدوننی زمان بندگی بکئی دے گو سکئی زما باندې د حکومت کې چنشي دي نه د په اقتدار کې بدلون پکې نه راځي یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا او دلته شرک نه مراد ده نظام کې پیوند لګول څه شی نظام کې پیوند لګول چې د دین په حیثیت د نظام امپلیمنت کوي اخوا دې خو نه پکې پیوند نه لګي ځکه دا شرک فی حکم ده دا څه شی ده ولا یشرک فی حکمه احد الله تعالی فرمایي زه په عبادت کې شرک نه منم په حکم کې نه منم الله تعالی فرمایي چه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن غاد بعد ذالکا اللہ تعالیٰ فرمائی دے استخلاد دے واضح تصورن بعد چه چا ٹرن واغست سی واغستن ٹرن واغستن یو ٹرن ابو ٹرن واپس دې فکر نه ومن غاد بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون. الله تعالی فرمای داس مسلمانان نمبر 10 بدمعشان دي د سوق دي دا د بستابه نمبر 10 فاسق بدمعش ته وای فاسق چاته وای بل ما موجوده دور کې ورته وانټډ وای سوچتا وانټډ دا د خدای ته مطلوب دي سره پاره پراټې بوله پخې پولیس ته کوم سره وانټډ یو ورپسې ګرځي نو دا پولیس دی ګوندې سکه دوه غان کې د سر نه اندی کی خپیر من اللہ تعالی وی داسی خلق گیوانٹیڈ دی چاہتا اللہ تا ومن غاد بعد ذالک فولائکم الفاسقون او چاچ غود کو ترنی واغست اب اوٹنی اوکر دیوازے فکر نباد فولائکم الفاسقون دا کسان بدماشان دی اللہ تا مطلوب دی سزا دا پارا اللہ تعالی دی من سزا نبچ سائی کول آمین وائے نو دیکھو گو رہی وے کہ دن نافیس کول نوم شئی تصور دغه لري خبره دغه کوي چې د خدای په ځمکه کې چانه ځان پکار دی دا الله نه او سره وای چې الله مون کمزوري سنور سره شو کولنه الله مون کمزوري سنور بس خدای طرف ته د خدای خبره شروع کړه چې د خدای خبره شروع کړه مرګ در راغې فقد وقع اجر ول الله ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ثم ادركه الموت فقد وقع اجره على الله. الله تعالی فرمایي اجر ثابت چې تا قدمه غسته شروع کړی تا قدم اغسطل شروع کری دی نازیزانو اللہ تعالیٰ فرمائے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیکا وما وصینا بے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ انقیم الدین ولا تتفرقو فی کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی اللہ یتبی الی من یشا اللہ تعالیٰ زان طرف ترا کشکی الله تعالی ځان طرف ته راکاږي څوک چې وړي چې څوک وړي ځان طرف ته راکښکي و یا دی له مې یونی خپل جانب ته ګایډنس ورکړي هغه چاته چې چا کې دا ټینډنسي خو وي چا کې دا میلان خو وي چا کې دا رغبت خو وي چې دا الله طرف ته تل غواړم او هدایت حاصل غواړم او ورپسې فرمایل چې ما تفقو الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اللہ تعالیٰ فرمائے انسانی تاریخ گورا خلقو چی دین کے پکین چون شروع کرے دے چی میٹا میٹا حف حف او کڑوا کڑوا دے تفرق بیا آغا مانا چی کوا ماو کرا چی وما تفرقو دا خلقو چی دین کی پکین چون شروع کرے دے چی کم شے تکلیف نہ ہوئے کئی مسلمان دے او کم شے تکلیف ہوئے کئی داو بیا گورو نو اللہ تعالیٰ فرمائے دا سنے چی پودل پینا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم قد خبر پوښیو د پوهې نه بعد دا تفرق شروع کوي ولې کړو بغیا بینهم د مفادو جنگو یا عنادو د مفادو جنگو یا عنادو اوس عناد دا چې دا خبر فلانه پارٹی کوي زه بالکل ورسره نه منم ځکه زما پارٹی بدله ده زما جنټه بدله ده زما جنټه بدله ده یو دا او دویم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الله تعالى فرمائے د دوی په مس کې د مفاد جنگ اوس دوی یا الله کې اسلام نافذ شي بیا خو مولیان تور سپین پټ کی ویلی نو دوی تعلیم به مولای او وزیر پاشی به مولای او بل وزیر شه به مولای افلانه شه به مولای افلانه شه به مولای نو تم خو بیره کا کشوا الله تعالی د مفاد د وجه دیشی کے پکن چو شروک وما تفرقو الا من بعد ما جاہم الغیمو بغیا بینہم. اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا پکن چوز ما تا خوخ خو ندے صحیح نو اس ما تا من بلا سیزونا خوخ نی خو واس واس من رجی سری دستر لاندے کے وقفے والا باندے کر اس اللہ کے خدا کم زوری من نشتا کشتا نو بیا زمان تحفظ پیدا کیجی ریزرویشن میں پیدا کیجی چی بیا تروسن دیتا ریخ پی باندشی و سر لاندشی و رینا دے. اللہ تعالیٰ فرمائی چیز ما خوی فکس ٹائم ہے اپوائنٹڈ ٹائم ولو لا کلمت سبقت من ربکا الى اجل مسمع کد مخ کی نیو نکل فیصلہ دا ٹائم مطابق اللہ کرنوے لقضی بینام تو کب کا کام ختم ہو چکا ہوتا دیر پا خواب دا سی خلق کو بیڑا غر کشی ہوا. اللہ تعالیٰ فرمائی نا ما یو ٹائم فکس کرے دے بیا آگا خبر چی ولن تجد سنت اللہ تبدیل لا تبدیل لکلمات اللہ ولا مبدل لکلمات خدای په خپل چین نه راولي بل څوک کوم چې سفیری نه چې غیر ولا چین شي لا تبدیل لکلمات اللہ هغه چین چې خدای په خپل ته لا مبدل لکلمات چې بل ضرور پر راشي او قانون ته بدل شي. الله تعالی د دوه تصورات ما سر نشته نو تبدیل په خپل کوم یا باندې بل څوک بدلول شي آئی ایم کمیٹڈ ٹو مائی اون ورڈز اینڈ مائی اون ڈیسیژن زخپل فیصلے سر ٹھیک ولاڑے نوے فرمائے ودا اولا کلمتن سبقت من ربکا الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب اخلت دويت كتاب دوينا بعد وركشه coming generation اللہ تعالیٰ فرمائے غیم دیر پا عظیم شک کے دے تصور نہ پرات دی دین سیاست دین حکومت دین نظام ملا وزارت اللہ تعالیٰ فرمائے دا خبر دیر پخوانا را رو عظیم شک تر دے متعلق دا خلق کنفیوز دی اللہ تعالیٰ فرمائے اس چی خلق کنفیوز دی نو تب سکے چھوٹی ورکا دی خبر لہ چلے منگا بس دے اللہ تعالیٰ نے بس بنا کے خبر با کے فَلِذَالِكَ فَدْغُو اُن دَغِ خَبْرِ تَدَعْوَتْ وَلْكَوَا سو کا خبر اس یو طرف تا بتا بانے پریشر راشی چے پریشر در بانے راشی اس تا سر فکر مندی پیدا شوا یا سبحان اللہ دی جماعت نو بیاوزم سبخو دی جماعت نو بیاوزم نخوا خبر دارا چی دا فکر پل بدل کم نبس منگا اس تبلیغ سر وقت لگا سکر موش منگا اس تبلیغ اللہ تعالیٰ پیغمبر تاینا تبلیغ سر وقت لگا خود دا بی تبلیغ کار بانکے سکر چی کم خلق دا اغویخ پزین کی دا دین خبر رازینا نو که تبلیغ والا خبر تاین تبلیغ والا نو آغای بانی تنقید کئی دائی بیان ظالم خلاف اس نو وی نو وی دا سکنا نفذو سرا وی دائی بیان ظالم خلاف ظالم تا ظالم نو وی نو صحیح شوا نو که کم مولا پاسی دا او ظالم تے ظالم ہوئی نو داغا سیاسی مفاداتو بانی زد رازی مولا پا سیاست سکئی نو منگو پتو لگ استازین کی شیطان ناس دے تا تنگو دین دا عرق وقت دے نر تا داغا عرق وقت دے تم مولا فی اسکور غالی دلتا ہوں مہ دلتا ہوں مولا فی اس کو یا مولا اگر نفل تکی جوڑا ہوگا جیسے کہ میں خبر کو محبت کی صحیح سا نوچے کم مولا تکی سی بیا حضر خبر دا شیخ سے اللہ تعالیٰ فرمائے فلذالک صدقو وستقم کما امرتا امدن خبر طرف تدعوت ورکوا وستقم او تین پاتشا سو کا تین پاتلک پاتشا وستقم تین پات ماریو سرے دعوے لڑی تین پاتے اللہ تعالیٰ وینا دا سی تین پات سے لکھا دچوا وستقم کما امرتا دا سی کلک پات شخ پل موقف بانے لکا سنچ دا اللہ حکم دے دا کس مایتون متعلق پیغمبر علیہ السلام و سادر تے بوکر رضی اللہ تعالیٰ ورطا ہوئے کیا رسول اللہ شبتا او دا اللہ پیغمبر بودا شو سوف گرے کی دسپین اختلاف یا رسول اللہ شبتا ستو خوب بودا شو پیغمبر علیہ السلام ورطا شیبتنی حودن و اخواتوها سورہ ہود او دا کس منور سورتوی بودا کرم زکالتا خدای ماتا وستقن نیخ شمر صحیح من کو طول کافی ہوں پیغمبر علیہ السلام کی دور ضربہ تو بوالے او بیا وردہ خدای ورن نیخ شاہ چاہتا ہوئی دوارو جہان سردار تھا چاہتا ہوئی نگزور سرا دا خدای نظر کے لاغوں برا مسترم شخصیت بلشتا اگر تم سوئی وردہ ہوئی نیخ شاہ نیخ شاہ وستقم کما امرتا او داس نیشا لکا سنچ دا اللہ جانب نہ حکم شوید ولا تتب آواؤں خبردار چی دا خلق خبر او نمانی چی خبردار چی دا خلق خبر او نمانی ولا تتب آواؤں وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب خلق تیو اجمال خبر کوا چی خدا اکم کتاب نازل کردے زمان پاگی ایمان دے خدا اکم کتاب نازل کردے زمان پا نکو اس مولا سے مدال دا ہوئے چھے خدای کم کتاب نازل کرے زمان پا غی ایمان دے دے چھے کم خبر کم دا خدای دے کتاب نکم صحیح نوز دا غصرے چھے پریشر پیو چھے آخو ڈائریک بانی شوئے رہے چھے نا زمان پا دا غی شے بانی ایمان نشتے رہستا پس شے ایمان دے زمان پا دا کتاب بانی ایمان نشتے نو دا سڑے خود زمان پا خیال دش پیلو تے گیا زکا مولا خو بے دور صبر نہ کئی صحیح مولا عرض صبر کئی خود کفر خبر کئی صبر نازیدانو اللہ تعالیٰ فرمائے وقل آمنتو بما انزل اللہ من کتاب او پیغمبر دے سڑی تو آیا یا دے خلق تو آیا چی ما ایمان راوڑے دے پا کتاب چی اللہ نازل من کتاب ہر یو کتاب چی بھی ایون پا بائبل ہم زمان ایمان دے پا اول ٹیسٹمنٹ ہم زمان کتاب دے پا اول پا سامز آپ دیوڈ بانے ہم زمان زبور داود بانے ہم زمان کا ایمان دے خود تر سمر حدا چھے قرآن سرے کنسلیشن نشتا چھے ترکے مہدے قرآن سرے تغاز نشتا نزمان پی ایمان دے اللہ تعالیٰ فرمائے وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب یو خبرہ نسوق ڈائریک دانشی ویلے چھے نزل خود خدای کتاب نمانم او دیم خبرہ و امرت لعادل بینکم ما ته الله جانب نه دا حکم شوی دی چې د تاسو مسکه د انصاف او د عدل یو نظام قائم کړ. نو داسې به څوک وي چې هغه وایي زه انصاف نه غواړم ظلم غواړم لږ زور سره. دا وړاندنۍ خبره نقلي طور خطرناکه ده، دا دویمه خبره عقلي طور خطرناکه ده. وړاندنۍ خبره الله ربنا وربكم، الله زمان رب دے تاسم رب دے. نو سوک دا سے برش انسانی دنیا کی چھ خدای زمان رب ند وائے یو ہندوانوں گوئی چھ اللہ زمان رب دے دا بوتان چھ پراتری دا خمان نعبدهم اللہ لیقربونا الاللہ زلفا دکے دا رام سپیرٹ لاغلے دے اور رام دا خدای دیر خوخو دا غدی مورتی دا سجدکم خدای تورمیز دیکھے گر. الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم. الله تعالی فرمای هر دغه جنگ ته بډې نه وي، هر جنگ ته بډې نه وي، ځکه جنگ کوم خاص مواقع غواړي. څه حدود دي، څه قیود دي، څه شرایط دي، صحیح. او هغه حدود او قیود او شرایط سره ور او ایمو په یو لفظ کې جمع کړي دي چې جنگ واجب او لازم ګرځي د دغه ظلم لپاره. جنگ واجب او لازم ګرځي د دغه ظلم لپاره او د دغه حرامت لپاره. د څه لپاره؟ نو خرابت کنه بالفعل بھی کنه بالقوه بھی. بالفعل دامی چه در بانی اٹیک ہوکو او بالقوه بانی چه سوک اٹیک تا زانتی آ رہی. سوک اٹیک تا زانتی نو چه سوک اگر آرسی چه تاور دان رسولی، چه سوک اگر آرسی چه تاور دان رسولی. ناظر دانو اللہ تعالیٰ فرمائے اور تغوایا چه اللہ ربنا و ربکم لنا آمالنا و لکم آمالکم. زمون دپار زمون کے بار اور تاسو دپار لا حجت بیننا و بینکم. دا جگڑی خبر ندا، دا آرگومنٹ خبر ندا، دا دلیل دی خبر ندا، واضح خبر ندا. لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا. اللہ بمون میدان حشر کے راجم کی ویلیہ المصیر دغا اللہ تعالی توا پسیرہ اور پسیرہ ہے نا. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحدت عند ربهم. اللہ تعالیٰ فرمائے چھے کم خلق دے واضح پیغام نہ پاتا سر آرگومنٹس کئی جگر کئی دلائے ہوئے در سرا ریزنگ کئی در سرا جگر کئی در سرا بحث کئی در سرا. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له چھے در دمر دین مولیان طالبان دو خدای نظام بانے لبے کوئی اور در سرے لا اسم کلیر ندے. اللہ تعالیٰ فرمائی چھے حجتهم داحدت عند ربهم دا جگہ دا اصل دلون دلاز گزار دے دا سجھے دے دلون دلاز گزار پر توکل ہو شیوری چھے حجتهم داحدت عند ربهم وغلیہم غضب و دریب دا اللہ انگر و دا اللہ غضب مسلط کی گی. نو اللہ تعالیٰ دے مونگ اخبر غضب نو ساتی او اللہ تعالیٰ دے مونگ عقیدہ پس پر نظام بانے پسا کی پس عزیزانو دا غیر عقیدی سر دان ٹیو رس رتے عمل صالح کری انشاءاللہ نتیجہ پا اللہ بانے پر دے وفوید امری اللہ ان اللہ بصیرم بالعباد چھے زدہ اخبر معاملہ دا اللہ تعالیٰ تسپارم. اللہ تعالیٰ لگیا دے ہری و بندہ واچ کری اگر تا پتر جی دے سکے ہو دے سکے دے سکے او دے سکے. نو دعوت انداز بانے دی دین فکر دا محمد رسول اللہ فکر صلی اللہ علیہ وسلم دا دوست ہم ورکوا دشمن تو ہم ورکوا انشاءاللہ کدی لانا کی مرشی تخو خلائے بخلے تخلائے او بخلے زکر اس تا فکر صالح دے او کدی لانا کی کامیاب شے دا خلق دا بخدا خیر ورکی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے ذات عظیم صفات سمیع سماعت تدبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل برہان جلیل السماع جلیل العطاء مجیب الدعاء من السلطان شدید العقاب علیم العذاب علی السلطان. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر. ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنقوط بشرح الصدر ورفع الذكر. وصلى الله تعالى غني وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب الاربعاء وخير الخلائق بعد الانبياء. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا ربكم فان التقوى ملاك الحسنات. وعليكم ان تعبدوا ربكم واعبدوه ولا تشركوا به شيئا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بآيات وذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد ازدمر الله سما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك على سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشد فيهم يا عمر وأصدقهم حيان عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة وصد الله ورسول رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس والذي أفلت ظاهرة الباطنة الله تغادر الذنب الله الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا فمن أحب فبحبي أحب ومن أبغض فبغضي لهم وخير أمتي قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم زر الله في الأرض ما سلطان الله في الأرض أهانه الله اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا أيد المجاهدين في كل مكان اللهم ربنا أنقذ المسلمين المظلومين عن ظلم الظالمين وعن سلطتهم ربنا سلط الظالمين على الظالمين أخرج المسلمين من بين الغانمين السالمين اللهم ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا أصلح لنا عقائدنا وأعمالنا وأخلاقنا وآلينا وأولادنا وأصلح ذات بيننا وأصلح لنا في أوطاننا وأصلح لنا ولاة أمورنا وبغض بطانة الكفار عن ولاة أمورنا وبغض ولاة أمورنا عن بطانة الكفار ربنا ول أمور المسلمين خيارهم ولا تول أمورهم شرارهم عباد الله رحمكم الله لمن لا أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واذكروا الله تعالى أعلى وأجل وأتموا أكبر سووا صفوفكم رحمكم الله فإن تسوية الصفوف للإقامة الصلاة ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ادیر و محترم مسلمانان ورونو تیرہ جمعہ ہم دو سورہ سورہ دا آیتونا ماستا سولان دے تلاوت کرو او یو سو اساسی او بنیادی خبری اغم استاسو خدمت کے عرض کرو علم بنائے دا چی دغ دینی او نوے تصور او نوے فلسفہ ندا بلکہ دا بعینی ہی آغا دین دے چکم اللہ تعالی نوح علیہ صلات و سلام تور کرو او دغ دین اللہ تعالی تا تم وحی کرے دے او پیغمبرا اوم دا دغ دین اللہ تعالی حکم کرے ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ علیہ مسلوات و تسلیمات دا حیت پا دغ عیسیٰ کی دری الفاظ او دری کلمات قابل توجہ دی یو شرع لکم چی دا دین برکت ندے دا شریعت دے دا دین برکت ندے دا نظام و قانون دے او ورسلہ دا شرع لکم یا شرع علیکم دا قرآن کریم اسلوب شرع لکم او دا غلام تاسو دا والا طالبان پہ امپوئے چی دا انتفاع دے پا رہی نا اللہ تعالیٰ وی دا شریعت او دا نظام ستا دا انتفاع دے فائدے دے خوچ سرے کمکل شی نبیا دے پخ پلا نفع و پخ پلا فائدہ ام نپوئی جی لہذا نفع و فائدے والا شیعہ امری سیوس کئی اغام ردائی اوری جک کئیے ورنہ اللہ تعالیٰ دی یوی کلمی سر دا خبر زین کی کی خود شرع لکم چی دا نظام و قانون دا انسانیت دا فائدے او دا نفع دا پارا دے ذکا عزیزانو قانون آغا دا نفع او دا فائدی وی چی دا دی ورکون کی سلور خصلتنا موجودی سلور صفات موجودی یو کامپریہنسیو نالج آف ایوری سنگل ایشو مے بی ان پاسٹ پریزنٹ آر ان فیوچر یو داس جامع علم پا ہر یو مائنوٹ او معمولی شے باندے چاہے رضی تعلق ماضی سے رہی حال سے رہی او کے استقبال سے رہی خوچ سوخت دا ایشو فیس کے نچے چاہ دا قانون در کرے دے اگر دینا واقف ہو دے حال در کرے دے نمونگا ورطوائیو علم محیط انگریزی کے ورطوائیو کامپریہنسیو نالج او دیم خصلت دائے پکار دے انکلوس او مرسی اور کائنڈنس شامل رحمت چھے دا لا ورکون کی انٹیٹی دا قانون ورکون کے ذات دا دیو دا سے رحمت حامل وی چھے آغا رحمت دوست او دشمن دوالو تا انکلوڈ وی دا غیر رحمت تے انہیں دوست محروم وی اونی دشمن محروم اے کریم اے کے اس خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوست آرہ کجا کنی محروم تو کے با دشمنہ نظر داری نمونگ ورطا عربی کے وائیو رحمت شامل او انگریزی کے ورطوائیو انکلوسیو مرسی اور کائننس او درہم صفت دا دل ذات دا لا گیور یا لا گیونگ انٹیٹی یا اتارٹی اگر درہم صفتی وی قدرت کامل ارریزسٹیبل پاور دا سے پرفیکٹ کنٹرول لری چھے پچا کمزور نہیں ہی سوک دا دل گرفنا خلاص نہیں واللہ احاط بکل شے واللہ غلا کل شے ان محیط علمن و قدرتن حالتا ہوں پدا تفسیر کی بتاستے ورطا ہوں کس محیط علمان و قدرتان چلے جو علمی حاتا ہوں دا کلا دا چاپا یوشے علمی حاتا خوی خو قدرتی نہیں اگے تدا پروچ صحیح اس طور ملیان پدی شیخ علمی حاتا دا چی خدای دا نظام و قانون را لے گلے دا تنفیز و امپلیمنٹیشن دا پارا خو قدرتی نہیں تا چی نافذی کی کلی تاسو بچرت دا چی ملیالی دلے چی اگب ہوئی نا دا خدای چی کم کتاب را لے گلے دا پیغمبر سویلی دی دا صرف دا ختمون و دا مول جوندو دا پارے دا دے قانون و نظام سرے اس تعلق نیشتا او کدا چھے مولا مچر تا پیدا کر نو بے عظمون شاہ منصور شیخ سے بے شاغوتے کئی ناظرانو عرض میں کوئی رتا چھے خدمت کے چھے اس دنا اللہ علم محیط لری رحمت شامل لری قدرت کامل لری پرفیکٹ پاور ارریزسٹیبل پاور چھے دے کلو چاہ دنیولو ارادہ ہو کی سو کے خلاصوے نشی ندیتا وی قدرت کامل او سلورم شے نان بایس دا اٹیچیوٹ دا در ویا دا جانب دارانا نی در قانون پا حوالا چا سر ظلم او زیادے میں کئی تاسو ګورئ دلته څه کسان اسمبلی نه بهر پرې خودل غوښتل چې اسمبلی ته رانه شي، دا یو لوی مصیبت دی. هلته قانون کې خود د ګریجویشن د دې انټینشن څه بونافاید انټینشن نو، دا څه نافع انټینشن نو، فل حقیقت څه خلق محرومولو. ځکه د انسان دا کمزوري ده چې دی نه غواړي ما ته دې څوک پرابلم پیدا کړي، چاہے دا حکمران وی، چاہے دا لیڈر وی، دا دے کلی ملک وی، دا دے کلی مشر وی، خو چے کم شوور تا پرابلم پیدا کئی دے کوشش کئی چے صدا سے قانون میں جوڑ کا دا بائسٹ وی، دا پا بدنیتائی بانی مبنی وی، دا میلافائیڈ انٹینشن بانی مبنی وی. اللہ تعالیٰ حس یہ قانون دا سے نظر آرے گلے چے چا سر بدنیتی مراد ہوا. او زمان پا قوانینوں کے دا انسان جوڑ قانون کے دا لوپ ہول اور دا کمزوری موجود رہا کہ دو سو سزا کئی جرم کرے تیر کار شپگ میں آشتے اڑان دے خو مقصر ادارے چیزے سزا کور غارم زکا چیز ما مخالف دے نبیا یو قانون نافذ کی او اغیر سرونی کی ودری ٹرانسپیکٹی ویفیکٹ پرانسیشن سٹ ڈیٹ دا قانون بنافذ العمل وی دا جنوری 2002 نا بایر خوار کا نراغ دا قانون نن او تے نافذ کے دکا لمخ کے نا مقصر ادارے چی جنوری 28 2002 باندے یو سڑی جرم کہہ دے کہ دا قانون نن نافذ کے نا آگا دا سرانہ بچ کی گی دا قانون اور تروان دے نافذ کا چی اگر پہ 29 باندے دا جرم کرے 28 باندے قانون نافذ ہو گرنے شنوی جیسا گرفتار ایک نا انسان جو قوانین یا چالے تکلیف ور کولی یا چالے فائدہ ور کولی صحیح چی چالے فائدہ ور کولی نبیال تمہوں ور تولی کو ان ریلیکسیشن آف رولز قانون موجود ہے صحیح خمند اخبر اگر امیونٹی استعمال کو اور ڈسکریشنری پاور استعمال کو تو ان کی ریلیکسیشن آف رولز یا چلے ان کو سپرسیڈنگ مائی پریویس آرڈر ماں چوڑان دے کم غل خوڑنی پاگی متیا لے ہوگا پپلے ہوگی کی چوڑان دے کم غل خوڑنی دی پاگی متیا لے ہوگا ادا خبر ہو منی اس دا سے انسان واللہ کا زمان پر نظر کی انسانی چتا میں پرون دا غل غل خوڑل باید چتا پرون کے سوچ کرے رہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے وہ بانڈچی راگے حضور علیہ الصلات والسلام تو ہوئی جی ما تصد خیر خبر ہو کا تو پیغمبر علیہ الصلات والسلام اپروچ با دیر ٹیکنیکل ہو دیر سمپل ہو وہ با ٹیکنیکل خب یہ با سادہ ہوں وہ اس دا زمان دے کلی غریبانان چپ دا سہرہ کے اسی جی بلتا چھر کمپیوٹر خبر ہے کئی مطبع اور تلے ونیخ کارے خواہ بلتا چھر دی مولا سے ماغل خراب شیری جی یا ردی سٹوڈنٹ ماغل خراب شیری کالج کے ذہن خرابی کا نٹول خلق کافران شی ذکر چی دا شیر آغی دا اپروچ نا بہر دے دا دا آغی دا اپروچ نا دیر ور پا آخوا دے پیغمبر علیہ السلام ہر چا سر دا آغی دا ذہنی اپروچ پا اساس با خبر کولا اس دا سرے دا سہرا دے حضور علیہ السلام ور تدری خبر اکڑے ورتے ہوئے چی علی قبل آس غما فی عید الناس ویہو خبر دا کلک ازان سر اوتا را چی خپل منصوبی خپل پراجیکٹونا اخپل پروگرامونا دا بل چا دا جیب پتا ما مشورو کوا بس دمرا پراجیکٹ شورو کوا چستا جیب دا سخ برداشت کوا رش صحیح دا اچا پتا ما دا پلار ام پتا ما کیگا دا زوی ام پتا ما کیگا دا رور ام پتا ما کیگا دا دوست ام پتا ما کیگا زکا دا شے دا دا محرومہ ذریعہ وی دا رسوائے ذریعہ وی علیکہ بلیاس اما فی اید الناس دا غجیب کی پرتے پیسے دا غ قوت و طاقت حضور علیہ الصلات والسلام ورته لگ لگ روان شي دا مرګي بدای شي لگ لگ روان شي بس خبره نه و عليك بالياس عما في ايد الناس و دخل كل سوجيب کے ادا و کنٹرول کے کم سے دغی بان خپل منصوبه مجوره وا نه خپل منصوبه د خپل اپروچ مطابق خپل منصوبه د خپل بساط مطابق خپل منصوبه د خپل جیب او د خپل قوت مطابق او پیغمبر علیه السلام فرمایل الاقتصاد نصف المعيشه وما عالم من اقتصد او كما قال عليه الصلاه والسلام اقتصاد او دا اقتصاد د لفظ قصد نه دی او قصد په معنا د وسط او وسط دا مستلزم د اعتدال او توازن لا نو د اقتصاد لغوی معنا د اعتدال او توازن الاقتصاد من المعيشه الاقتصاد نصف المعيشه حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ اقتصاد یعنی د خرچ او د آمدن مس کے توازن پیدا کول چې لږ گټي نو صرف 2 روپے لگاوا او چې لږ گټي او 3 لږ لگے درو دي نو بیا به نتیجه سی یا به غلا کې یا به فراد کې یا به ټوپک راغی چرته چا په کور ګور دی یا به سړک باندې ودرېږي ډاکه به کې نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي نو دا خرچه دې را کنټرول کړه مخ په وړاندې راشه اوس رو دانه غوښه خوړل چېرته حدیث کښې راغلی چې رو دانه به غوښه خوري او غوښه هم په سلو پای کلو ده صحیح نو حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي الاقتصاد نصف المعیشه اعتدال او توازن په خرچ او آمدن کې دا 50% اکنامکس دې چې تا کنټرول کړه وما عالا من اقتصد عالا یعول عالا یعول دا صاحب د سراجي او مستقل باب لیکلی دی باب العول څه ته وایي اصطلاحي معنی څه ده د میراث په اساس ستا ذهن کښې شته خو ستا کمپوزر صحیح کار نه کوي صحیح شو صحیح کلام نفسي په ذهن کښې موجود دی خو لفظي کښې جوړولی نه شي صحیح نو کوشش کوه انشاءالله دا مولوي صاحب دا صاحب استعداد سړی دی چې کله حصص د مخرج نه زیات شي نو څه وایي ورته مسله د عول وایي ورته وایي دا مسله بې عول کړه دولس نه دیارلس ته څوارلس ته پنځلس ته شپاړس ته اولس ته صحیح او دې د څلېرشت نه فلان فلان فلان ته او دې الاخره نو دې ته وایي عول چې کله حصص دا د مخرج د مسلې نه زیات شي څه وایي ورته عول پیغمبر علیه الصلاة اوس عول معنا دا ده چې څومره شی تا سره لاس کښې دی دا مستحقینو ته نه برابرېږي نه برابرېږي قرآن کریم کښې هم الله تعالی فرمایي څه تاسو بیا دا ملا گمراه دی صحیح اپروچ همېشه ټک نکل ساتئ قرآن سنت ته د جذباتیت به نه شي کار کېږئ قرآن کریم فرمائے فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع اللہ تعالیٰ فرمائے تاسو نکاح کئی ما طاب طاب یطیبو یو لغوی معنی ہے دا په معنا د خوښې راځي خدای وایي نکاح کوي هغه ښځه چې ستاسو خوښې نه وي که د بل چا خبرې خوښه شو نو بیا تا به یتیبو په معنا د جاد یجوزو چې فنکحوا ما طاب لکم او دا هم نه چې جاد یجوزو چې کومه خبره جایز ده بس نکاح کوایې نه چې زړه دې ورسره هم ولګي نو بیا اله نکاح کا فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع نو دواړه معنی مراد دي په یک وخت چې جایز وي او خوښه دې وي جایز وي چېرته په بلا وانوړې دې وجې الله تعالی فنکحوا ما طاب ځکه دا مولوي صاحب اوس سا اعتراض کوي چې دا طاب دې په معنا د جاده که نو خدای جاده ویولې نه مونږ ورته ځکه طبیبت پکې هم مراد دی دې نه صرف نظر نه شي کولی فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع تاسو نکاح کوئ هغه ښځې چې تا دپاره جایز دي او ستا خوښه هم ده جایز هم دي او ستا خوښه هم ده اوس د خوښې د دې تصورات دوه دي یو انساني یو حیواني کوم چې ستا ولي او ګاډین تا دپاره نکاح کوي د خوښې دا انساني بنیادونو باندې کوي کوم چې ته کوې دا په حیواني بنیادونو کوې چې ګاډی هغې دله وکړي دا نکاح ډېوره بل دی چې ته یې وکړې دوه کاله پس به طلاق ورکړې خبر ځان کېدل ځکه ستا اپروچ حیواني دی ستا اپروچ د ځوان اپروچ دا وي حیواني د دې اکسپیرینس دي د دې تجربه دي عزیزانو الله تعالی فرمائے فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع تاسو نکاح کوئ هغه ښځې چې تا دپاره جایز دي او خوښه دې هم ده اوس دې خوښه کښې ځان له تفصیل دی ایما امراۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطلن not only once three times فنکاحها باطلن دری امامان خو لٹرلی حدیث واغست اگه وی بغیر د گاڑین نک جنین نکاو که باطل دی دا وائد دی وائد دی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ فرمائی فی نفسی کنٹچ مکلف کرده دی عقد چا کرده دی دکزو بالغ دی مکلف کرده دی دا مکلف کنٹریکٹ دا سے نو وائد کی گی دا مکلف کنٹریکٹ نو وائد کی گی و امام محمد رحمت اللہ علیہ فرمائی امام محمد رحمت اللہ علیہ فرمائی چه سبجیکٹ ٹو پرمیشن آف ہز گارڈین چه رد گارڈین اجازت اور کیندا نکاح بجائز او قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرمائی چه سبجیکٹ ٹو نو آبجیکشن آف ہز گارڈین صحیح چه رد گارڈین پہ آبجیکشن انہوں کو اعتراض انہوں کا خاموش پاتے ہیں ڈن بسم اللہ خدا نام آخلا بسم اللہ کوا نو خبر میں نے نو قرآن کریم فرمائے فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع تاسو نکاح کئ آخ دے چه تا دپاره جائز دے او د تا خوښه ده مثنى دوه دوه وثلاث درې درې ورباع او سلور سلور ف فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَا وَي زما په خیال د امریکې د سپرمیسي تصور د خلکو په ذهن ډېره غالب دی چې د امریکې نه ملا راشي دا یاد قرآن هم ته داسې هسیټیشن سره وایي دا تاسو ته ښه یاد دی خو چې زه ملا د امریکې نه راغلی یم سپرمیسي سړي باندې دومره داسې اثر وغورځوي چې هسې نه چې امریکې پکې ته امینډمنټ کړی دا و مملکت یې ایسته نه وي الله تعالی وفرمایل چې فاین خفتم الله تعدلو فواحده او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا اللہ تقولو اللہ تلوی وخذ کافی دا ذالک ادنا اللہ تقولو ادنا پا مانا دا اقرب دا دی فلسفی تبیر نیز دی دا چه حساس دی دا مخرج نزیاد نشی یسوس اللہ تقولو علی عولو تاوس تفسیر کی شرک دا خبر نشی پیدا کولی اکو اللہ تجورو علی عولو پا مانا ظلم دا علیکہ دا ظلم تکنیکل مانا دا لیٹر نیز دا دا لغوی مانا ندا اول وی دیتا چه حساس د مخرج نه زیات شي اول وی دیتا چه حساس د مخرج نه زیات شي چې ګټي په میاش کې زر روپۍ خولي دی ورته شپږ پیدا کړي صحیح یو چا غریبانه نه بوټان نه او د چا کپړې نه او عزیزه موږ اوس نافروت مو دوره سطحي دی خدای رزاق دی نو موږ وایو چې خدای رزاق دی دا شپږ بچي در باندې بیا بوچي ولي دي چې خدای رزاق دی دا شپږ بچي در باندې بوچي ولي دي داسې کوی ورکې شکایتونه ولیکې ایم ایم ایس ایم نو کری لا نه کړه ایم پی ایم ولایان هېڅ د کار نه دي صحیح نو موږ ورته ملګري که تا لږ ګزاره کړی نو ستا په دې پټي کار کېده صحیح اوستا کال اوس نه تېر کړی ملا به سره دا خو د ملا حکومت ته معاذ الله که د پیغمبر را شي غلیم فصل نه وردي ځکه دې طالب وسایل پیدا شوي د کوم ځای نه لږ خپل عقل استعمال نه حال یغولو بار تر دې عرض کو رتا خدمت کې چه شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا لن بنای خبره شرع لکم نماؤوه چه لا جیونگ انتیتی یا لا جیونگ اتارتی که سلور صفتونه پکاری استیاد شو نمبر اول علم محیط نمبر دویم رحمت شامل نمبر دویم قدرت کامل نمبر سلورم غیر جانبداری حضرت چه چه سر زیاده نکلی جانبداره پاسا دا زمان دا پاتای ده و دا زمان دا پاتای نده دا زمان دا پاتای دته زبرګم نشي پاتې کېدی د نان بایس اټیټیوډ نه زبرګم نشي او که دغه زبرګ کېږي زما په شان د یو بیا امریکې ته به تختي دی به څه کوي لږ زور سره وایي د یو بیا امریکې ته تختي ځکه چې زه او ته لګیا وو پلانای پاټای والا هغوی بلې پاټای والا لاړو کار نه کوي هغوی بلې پاټای والا چېرته لاړی هم نه پخوي هغوی بلې پاټای والا یو خښته هم نه لګوي یو ستنه یو میټو والا هم نه لګوي ما وې دا ناروا کار دی تاسو ځکه چې ته کله امیدوار نه د پاټۍ یې خو چې ایم ایل اے نو بیا د حل کېږي ایم ایل اے بیا د حل کېږي خو عزیزانو چې کله زه ایم ایل اے شم نو زموږ ملګري هم لیونی شو زموږ ملګري نو ما ویل پرون چې د دې بلې پاټۍ لپاره دا کار ناروا و دا زما لپاره جایز څنګه شو صحیح دغه ډبل سټنډرډ باندې خو موږ لګیا یو نو کنډم کوو چې د یو نو سټنډرډ ډبل ولې دی موږ سټنډرډ یو ساته کوم ځای چې سټنډرډ ډبل شي هلته حالات ټکېږي نه هلته به نفرتونه سیوا کېږي التب طرف جنہ سیوا کیجی التب تعمیر پدای باندې تخریف کیجی تعمیر پدای باندې تخریف نہ اللہ تعالی دی موږ تعمیر طرف روان کی تاسو ته امین وای خوف د گرانا صحیح نو جانو اللہ تعالی فرمائے شرع لکم ما استاف فائدے دے پارا نظام جو کر دے ما اگدی وصابه نوح چې د کوم الله وصیت کړو او وصیت تاسو وای چې دا واجب التنفیذ دی وصیت فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه او ما بتاست په دې سره ځکه چې انسان کله مرشي د خپل ملکیت په مال ختم شي کپاتو نو ختم شي د دې خو وارثان ورته یا مولوی سره پسې ګرځي د خدای شان د اسمله میراث مثلا ورشي د شان اسمله میراث مثلا ورشي کله دا سره ګرځي وای ما تاسو کوم له خیر چې دا میراث مثلا او د تحصیلدار سره روان دي موږ ورته ملګری یو تحصیلدار دا میراث وړي هغه ورته په دې مسله پوهېږي هغه ابلې مسله پوهېږي او تحصیلدار په ټیک ټاک پوهېږي صحیح حال بتا که څو تحصیلدار خایلي په مسله هغه پوهېږي خو د خیانت د وجه سړی تین تیر کی خیانت د وجه سړی تین تیر کی نازیدان او عرض مې کو استاد خدمت کی چې کله سړی مړ شي مړ د خپل ملکیت ختم شي بل شی ملکیت ته نه راځي بل شی ملکیت ته نه راځي خو دوه شیونه دي چې دا د مرګ نه بعد هم ملکیت کې داخلېږي د مړي او بیا د مړي نه واپس ځي بلکې درې د مړي نه واپس ځي د هغه وارثانو ته نو تاسو ته یاد دي یا به نه یاد نه صحیح ده انشاءالله که ژوند وي او بلکه الله اللہ تعالیٰ فرمائی کہ شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا ما تاسو لآغا دین دا تاسو پیدے دے پارا نظام و قانون کر زور دے ما وصا به نوحا اس دا مولی سب نیغ نے گوش دا فری خیانتو کر یا دے بخلو کر پکار شدہ من تو ہوئے جو شے چی دا دا منی ملکیت کی داخلی جی دا دیت دے دا مقتول سشے دے دیت دے دا مقتول دا مقتول دیت با چاہتا ملاوی جی وارثان ہوتا چاہتا وارثان ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگو فرمائے چی دا خضی سے پا کریشتا صحابی پاسی دے وی خض دا اشم زبابی چی دا کلق دا اشم زبابی چی کلق قتل شو پیغمبر علیہ السلام دا اگو پا دیت کی آخر تم دبی راسی سوال کرے وا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فرمائے فائزان حاضا مذہبی یا دا زمان مذہب دے چی پیغمبر کون سے فلک کرے نرم بے دا غمال ورشی دا مقتول پا ملکی داخل شی حکمان بیا دا غن راجی وارثان ہوتا او دویم شے غرد جنین سشے غرد جنین چی یو حامل خضا چی آغی سبانی تعدی اکرا او دا آغی دا بچی قبل زد دیولی روشوا دا آغی بچی قبل زد وقت دیلی روشوا مرش مر پریوتو او دا جنین دا دا غرد لسم ایسر دیت سشے لسم ایسر دیت اور دا لسم ایسر دیت امام محمد رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا طول دا مور حق دے زکا دا بچے چی دا مور رحم کرے دا کل جزء منہا دا دا غیر دا بدن حصہ دا باقی جمہور فرمائی چی نا نا دا طول خوی آگے خیٹا کرے خوی حصہ دا بدن ہی ندا حصہ دا بدن دا مستقل انسان دے مستقل انسان دے اس دے خو مر پیدا شوے دے خو دا لسم ایسر دیت لنبیر دا ملکی داخلی گی بیا وارثانو بانے تقسیمی گی او درہم شے وصیت چی مصالحو تا چا پا حق کی وصیت کے شوے دے دا یا پا قبول قبلی گی یا پرد بانے رد کی گی پا قبول قبلی گی پرد رد کی گی پا سکت بانے دے موقوف بھی پا خاموشہ دے مصالحو دے موقوف ہی نہیں ہوئی اغنب لفظ باسے خلی نہ بولا ہاں یا ناو باسے نو کردے اوکر نو وصیت برس چی کہ ہاں اوکر نا پراپٹی دا برے دے ملکیت تراشی دے خاموش دے نا ہاں کئی ہونے نا کئی خلی تلے دے خلی تلے دے صحیح او دے حالت کے مرشو سوشو دے حالت کے مرشو آٹومیٹکلی آغا وصیت سے مال رنبیر دا غی مصالحو مر ملکی داخل شیو بے وارثان تلی خبر زین کرالا لیکن جی پجوان دے رد کرے لے او نے قبول کرے لے نا اللہ تعالی دلتا لفظ وصیت ہوئی چی دا واجب العمل دے دا سو شنے اللہ تعالی دا واجب العمل دے دا سو شنے اللہ تعالی لفظ خاص مختار کو ما وصا بی نوحا کم واجب العمل حکم چی اللہ تعالی نوح علیہ الصلوۃ والسلام تکڑو شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک دا اسرت برد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کله چې نوح تا ټریبیوټ کوي وای ما وصا به نوح ابراهیم موسی او عیسی ذکر کوي فرمای وما وصا به وما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی خو پیغمبر به پاره اسلوب بدل کړه شوکه اسلوب بدل کړه والذی اوحینا الیک والذی اوحینا الیک تو گیو ا ڈیو ریسپیکٹ ٹو پروفیٹ محمد صلی الله علیه وسلم چې وحی هم واجب العمل ده وحی هم واجب العمل ده خو وصیت را دي د سپیریر اتاریټی نه یا د مالک نه سپیریر اتاریټی نه یا د مالک نه دا وحی هم راغلی د سپیریر اتاریټی یا د مالک نه خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدای سره نزدېکت دوره دی چې د وصا په ځای باندې به ایحا خبره کوي والذی اوحینا الیک مونږ چې تا ته کوم پیغام را لېږلی دی څومره لېږلی مونږ چې تا ته کوم حکم را لېږلی دی سپیریر اتاریټی لېږي انفیریر ته او مونږ چې تا ته کوم پیغام را لېږلی دی دا د دوستۍ انداز دی دار دوستان انداز دی قران کریم کی دقت سے ڈونگی ور پریو دیکھا چی ڈونگی ور پریو یہ ولا فستا ایمان جاتا ہے دے ایمان پر اساس تھا کہ یو قیمتی جول لگی دے دماغو کے اللہ تعالی دے زمون دماغ کے قرانی او نبوی جول لگی تاسول امین ہوئے نو فرمائے کہ شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک او آغا دین چی منتا تا وحی کرے دے پیغام لے گلے دے انسپائر کرے مو دے وما وصينا بابراهيم او هغه دین چې مونږ ابراهيم ته وصیت کړو و موسى و عيسى موسى ته مو وصیت کړو عيسى ته مو وصیت کړو اوس عزیزانو ما تیر جمعه هم ذکر کړو چې انبیا خو یو لاس سلیر از دره کمو بیشتی الله تعالی د دې درې سلور پیغمبرانو خصوصیت سره تذکرہ وکړه نو علی السلام متعارف د کافرو میس کوم په حساب ادم ثانی ابراهيم علیه السلام ابو الانبیا او د خدای رب ټولو نیکو ټولو نیکو دا ټول دا ډیسندنت ابراهیم علیه السلام دا غی گریټ ګراند فادر ټولو پیجن در او موسی علیہ الصلوۃ والسلام دام ورته متعارف او اگر چې پیغمبر د بنی اسرائیل خو اسرائیلم دا خطه کې اوسېدل اسرائیلم دا خطه کې اوسېدل او سیم والدی کې صاحب جیسس علیہ الصلوۃ والسلام د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام معاملوم دغه وا چې عیسایانم دا خطه کې اوسېدل نو الله تعالی د معروف او متعارف شخصیتونو منواغستل چې د بل چا د غیر معروف کینو مغسته نو نو به خو به هغه باندې ورته مقاله لیکل چې دا څوک دا مولای شه څوک صحیح یو غیر معروف پیغمبر الله تعالی ورې چې دینه پیجن دو نو نو به خو ورته د حضور رسالت و سلام بیاګرافي ویلا نو به د حضور رسالت و سلام انټروډکشن ورته کو چې دا یو پیغمبر او پلانې ځای ته دا او پلانې پلانې پلانې یو سره یو شخصیت کې متعارف وي نو چې دا تکلف نه دی نو چې دا وایي چې سرات مستقیم باندې روان شه او سرات مستقیم خو دومره لوی ډیټیل دی انکلوس او ډیټیل چې د ژوند هر شعبې له شامل دی څه شامل دی د ژوند هر شعبې له شامل دی نو عزیز الله تعالی هم د آسانه نه کار واخته سرات الذین انهم تعلم بس دامون هم غلې پیدا که بس دا سرات مستقیم ورپسې روان یا دا آسانه خبره ده کله دا سورې فاتحه ده بل قران هم رسولت بیا دا بس شو یو دا انهم تعلم بیان ده کو د قران هم کتاب به سر رانی ده نو بس الله تعالی په آسانه انتظار خلاص کوي سرات الذین انهم تعلم منهم قلب پیدا کا صراط مستقیم اٹومیٹک متعین ہے محترم ورو عرض کو استاد خدمت کی زمانہ طالبان خوخی سو بخو طالبان علماء حضرات خفنش یغم یم خوخی وای په عملی ژوند کې ولاد دشي نو ما وی طالبان ټول خخلکی طالبان ته بس نه ني طالبان لږ زور سره دا طالبان ټول خخلکی او معمولا او خسړی کې عموم خصوص من وجه الاخره ان لله وان الیه صحیح شو درس وکن په ملاقات او په خسرې کې عموم خصوص من وجه خسرې خو مولا نه امولای او خسرې نه او مولا هم یا خسرې هم قليلا جدا الله دې مخه خلکی راست الامين وای صحیح بار ته او وجه دا چې په پریکټیکل لایف کې راشي بیا خسرې ټول کمزورې کیږي کمزورې کیږي کمزورې کیږي ځکه د مفادات را چکر دا ډېر لوی عذاب دی مفادات ته چکر دا ډېر لوی عذاب دی الله تعالی دې موږ د مفادو چکر نه وباسي دا څه وای چې الله تعالی دې موږ له غیب نه د اسباب پیدا کړي چې د مفادو د دغره باندې ولګي ځکه ځانو یا سره مفاد گمراه کوي یا غنات گمراه کوي یا جهالت گمراه کوي درې شي نه یا مفاد گمراه کوي یا غنات گمراه کوي یا جهالت گمراه کوي دا جاهل گمراه د دې اسلام ممکن ده خو د مفادی گمراه او د غناتی گمراه ان لله قیامت برا شي به صحیح دغه بیا غنات پری دي الله به اصلاح کوي یا مفاد پری دي الله به اصلاح کوي عزیزانو بار سب خبره کوي نه مديان تقول لله مسنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من الجنه یا د ځان لکه یو ډیسکشن وکړو دوه یوازې کوم چې مناسب خبر وکړه دا چرته د جارج دبليو بوش فلسفه خو بني دا د قران سنت فلسفه ده عزیزانو بار تقدیر ارمه کو هغه د ما سپریم کمانډر دې ډیر احترام کو زه ورته تاسو سپریم کمانډر ځالته کې ذکر وکړم جمعه کې قوم پرزیدنت پرزیدنتي چې حالت امن کې او چې حالت جنگ کې شي د سپریم کمانډر پرزیدنت پرزیدنتي صدر چې حالت امن کې او چې حالت جنگ کې شي دا سپریم کمانډر نه غوښمه سپریم کمانډر دے صدر هم دے خدای سپریم کمانډر دے بار تو دیر الله تعالی فرمایله شرع علیکم من الدین ما وصى به نوح الله تعالی تاسو له هغه دین به تور نظام او به تور قانون درکړ دے وصى به نوح چې داغه حکم الله تعالی نو علیہ السلام ته کړ دے والذی اوحینا الیک ادا هغه دین دے چې تاسو وحی کړ دے تاتم انسپایر کړه دې تاتم وحی کړه دې او انسپایر کړه مو دې و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی او دا غدین دې چې د کم وصیت او حکم واجب کړه مو ابراهیم تا موسی تا عیسی تا علی مصلوات و تسلیمات او سموت ویلو ان اقیم الدین چې تاسو ان اقیمو تیر جمعه ما ویلو اقام یقیم اقامتن او د اقامت په دوري معنی درته خو درې چې ان اقیم الدین ان اقیم د کتاسو اهدنا الصراط المستقیم نو ته خو مونږ کې نو د صراط المستقیم ده کنه له ګور سره و سموز بکاو د صراط المستقیم ده که صراط المنحنی د صراط المستقیم ده نو دا خو تحصیل ده حاصل دي په صراط المستقیم روانه او بیا ته غواړي چې اهدنا الصراط المستقیم دا څه دي دا تحصیل ده حاصل دي او تحصیل ده حاصل خو د منطقانو پولیس دا شنیه ده دا شنیع دے نو دا تحصیل دا حاصل دے صراط مستقیم دے گوارے قبلے تارے مقصد الحمدللہ رب العالمین ہم دا غا صراط مستقیم دے نا خدای تا سجدہ کے خدای تا رکوع کے صحیح دے وجن مفسرین حلتا ہوئے سب اتنا غالت صراط سموکا ودو صراط مستقیم مٹین گو ساتھ آتے ناو دو جماعت نا بارو دو پا گڑو وڑو شروع نشو جماعت کے صراط مستقیم جماعت نا جبارو دو پا گڑو وڑو شروع نشو سب اتنا غالت صراط اس عزیزانو دیگه اللہ تعالی وی ان اقیم الدین دا ان اقیم الدین مانا پیغمبرانو تداو علیہم الصلوات و التسلیمات چی دا دین سنگ نیغ دے نو دا سنیغ اوسا تا لیکن کوگوال مراولا لیکن کوگوال مراولا دا جہالت دا وجی جہالت پیغمبر کی نی دا مفاد دا وجی دا مفاد بانی سودا بازی نکے دا عناد دا وجی دا کہ زد نیما ضل صاحبکم وما غوا زلالت پا جہالت مبنی غنایت غوایت پا عناد مبنی زلالت پا سمبنی پا جہالت باندے او غوایت دا پا عناد باندے پا زد باندے اللہ تعالیٰ ہوئے چی دا پیغمبر نے جاہلانہ غلطی کئی نمو غاندانہ غلطی کئی جو سرے پا خبر پوری گی او زد اغسطی وی دا زنم نمدلان سلم پڑی رہے ہیں یا یو سړی په خبره نه پوهېږي چې نه پې پوهېږي او غلط روانې زلالت وایي ورته چې پوه شي پې او غلط روانې غوایت وایي ورته الله تعالی وایي چې دا پیغمبر نه زلالت کوي نه غوایت کوي وما ينطق عن الهوى او دې چې خبرې کوي دې د خواهش هم تابع نه ده ان هو الا وحی یوحا نازیزان الله تعالی او فرمایل ان اقیم الدین چې دا دین نیک وساتئ دې کږوئ ما دا دین نیک وساتئ او مونږ بوډایان صاحبان مونږ دا وایو چې مونږ د انبیاو وارثان یو نو بغین ہی دغه حکم مولیانو صاحبانو تم دین اقیم الدین چې دا دین ګورې نه وساته دا دین چې څنګه خدای طرف نه پیور راغله دی طاهر مطهر راغله دی خبردار چې تلویز یې ونه کې پګند وګ باندې صحیح تصور د دین پېښوا ان اقیم الدین دې نه وساته علامه شکایت کړی چې خود بدلته نه قران کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق منگزان نہ بدلو منگزان پسے قرآن را بدلو منگزان نہ بدلو منگزان پسے قرآن را بدلو منگزان نہ را بدلو منگزان پسے پیغمبر سنت را بدلو نہ اللہ ممدہ کا شکایت کرد چھے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق اللہ تعالیٰ دے مونتا توفیق دے خیر نصیب کی تاس چول آمین ہوا ہے صحیح بلکہ توفیق پس پدے ہی توفیق بس ہے توفیق پس پدے ہی توفیق دے خیری رواہ شاہ التعظیم پھر آخری ناظرانو عرض میں کوستا خدمت کے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان اقیم الدین دا دین نے غساتا یوا نمبر دویم ان اقیم الدین وقت تیرے دو سرا خواہشات خلق کی جی دن سرا رواجونه خلقی کی دین سرا رسمونه خلقی کی دین سرا او د خلقو ذهن کې داسې ځایو نیسی کملا ورته سرکپ انغره کی د خلق منو ته تیار نه ځکه رواج ځای نه ولې رواج څه کوي ځای نه ولې خلق وای نه په خواني مولیان به نه پویدل صحیح او خلق وای نه مولا وابه شوی دی دا وابه شوی دی ځکه رواج ځای نه ولې الله تعالی وایي چې د پیغمبر ډیوټي دا و ان اقیم الدین چې دا دین نیک کچ کوم ځای چا کو کړی دا غدا وره bring it to its upright position say to its straight position or direction de nekha che jawara kam da ko kare aga da wala nekha da da mulazima da rim da an aqim ud dina da din la nekha bent aw crooked ne solo basa ko gwale wala basa de kam da bend ra gale de aga bend wala basa ne dikha aw dre mana che an aqim ud dina da din implement ka da de nifaz ka amalan پا شخصی جوان کے پا معاشرتی جوان کے پا معاشی جوان کے پا سیاسی جوان کے پا قومی جوان کے و بین الاقوامی جوان کے اللہ تعالیٰ فرمائی ان اقیم الدین دا دین امپلیمنٹ کا دا دین نافذ کا کم دائے جماعت کے نا خور کے ہم کم دائے حجرہ کے ہم کم دائے پا دے روڈ ہم کم دائے پا دفتر کے ہم کم دائے پا دکان کے ہم کم دائے پا منڈائے کے ہم کم دائے اور گورنر ہاؤس کے ہم کم ضائع پسدارتی محل کے ہم کم ضائع بین الاقوامی اعتبار سر ہم صحیح خاندانی طور معاشرتی طور معاشی طور سیاسی طور دشو بھی دی قومی اور بین الاقوامی ان اقیم الدین چی دا دل دا دے قامتو کئی تنفیض و امپلیمنٹیشن ہو کئی اوے فرمائے ولا تتفرقو فی عام فصلی لکری دی ولا تتفرقو فی ہے فرقے پکی مجھوڑا ہوئی سمکھ ہوئی فرقے پا کی ماوی تفرق بی الدین تفرق فی الدین دا صرف فرقے جوڑاول ندی دا پک اینڈ چوز دے دا سو شہدے چپ دی دین کی پک اینڈ چوز مکوئی چی میٹا میٹا ہف ہف او کروا کروا چکم شیخ خوب بھی حلوہ سنت دا چکم شیخ خوب بھی حلوہ سنت خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نورم دیر سنت سری بانے ضرب را دی سری بانے تکلیف را دی نبی آگا کروا کروا دا بس بانشی دا کروا ہونے سنت دا بس باشی اسبانا بلا اوست دا زمین سمیه نیشتا اللہ تعالی دا تفرق بدین کے لکے قرآن کریم کے اللہ فرمائے افتو منونا بے باز کتاب و تکفرون بے باز فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اللہ تعالیٰ فرمائے دا دل کے سپے کین چوس کے سورہ پر دی وس رسی اس تک حکومت کے نہیں وس دی نشتا نو چی ترکم حدا بے وس تر علی حدا پورے عملی کا خپل کور کے خوی عملی کا پخپل بزنس کی خوی عملی کا پخپل کاروبار کی خوی عملی کا صحیح پخپل معاشرت کی خوی عملی کا صحیح اور چکر داغے نوڑان دے ورسی دن آلتے بے عملی کا او کدا سے نکے پک اینڈ چوز کے کہ جماعت کے مولئی سے بے خود دفتر کے نہیں جماعت کے زبر گے کاروبار کے نہیں نہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھے فما جزا من یفعل ذالکا الا خزی فی الحیات الدنیا او دا جزا پمانا دے لاجیکل ریزلٹ دا جزا پمانا فما جزاؤ من يفعل ذلك ددي خبر لاجیکل ریزلٹ او منطقی نتیجہ بدائی الا خزی فی الحیات الدنیا چه دے دنیا کی بزلیل و رسوائی ویوم القیامت ردون الى اشد العذاب دا قیامت پا رزبائی اللہ سخترین سزا بدل کئی قیامت پا رزبائی اللہ سخترین سزا بدل کئی منگ مسلمان امت افراد او ریاستنا افراد او حکومتنا نن د دغه ذلت او رسوایی نه تیریږو آخرت خو الله تعالی ویل چې دلته رسوایی ده نو یوم القیامت یردونه الی دې کې تجزی نشته دې کې تجزی نشته چې دا یو شی به یزم ورته یزم مرتب ده فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يرد ما توف ما توفون عليه نفس حكم دی ونه ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب ده قیامت پر ورز باندې الله تعالی به اتنی واشکوم مارے دار ہر حرکت اور ہر فلائٹ اگر ایڈار کے پرنٹ کی پرنٹ اور اللہ تعالیٰ بقیمت پر ابن ایڈار کمپیوٹر کلک کی نتا سب ہو خیش مل گئی بولا دستہ حرکات اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انتقنا اللہ ستا ٹیشوز اور ستا سیلز ستا سیلز اور ستا ٹیشوز آقا بتا بانے لگئی گوائی اجزائی لائے تجزاد بدن ومزقناهم كل ممزق صحیح اذا مزقتم كل ممزق اجزاء لا يتجزا ابدا الله تعالى قیامت فرض به اغل جاي ده نسبت على مولى سيدنا مثلا اغل لا تجزا مني انا مالي كنا بعد كبير عبد كوستاس خدمت چ اللہ تعالی فرمائے چ و يوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الله تعالی استا صدا من نبی خبر نہ دے دا غین غافل نہ دے غافل پر دو مانو رضی یو دا چ نوٹس نہ اخلی یو دا چ کار کی نوٹس نہ اخلی دے مدا چ پتہ ورتا نشتا دا دل تا غافل پر دوالو مانو دے اللہ تعالی فرمائی چ زن داسم چ نوٹس نہ اخلم انا داسم چ پتہ رتا نشتا خدای وی پتہ رتا مستا نوٹس نہ اخلم ای ہو گی پوٹنگ تا تا کمپیوٹر والا چپ دکھے گی دا خیر نہ یا دا شر نہ لاؤ بے غافل غافل پدی مانا ان اویئر ان داسم چ کیئر لیس یا ہیڈ لیس دا غافل دیو مانا کیئر لیس یا ہیڈ لیس دا ہیڈ لیس ہم نیم چې ته بل گئے کار بچے دے نوٹس نہ اخلم اللہ وہ کم قدم چوشے تھے دا غی نوٹس اخلم پر کار بانے کے دو مجھے دا ٹوڑا سا پر کار دیو جدو ما عاملو حاضرہ ولا يظلم ربك احدا لا تولى سبال تقول عزيزا ما الله تعالى فرمائے ان اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه چه تاسو دین قائم کئے ولا تتفرقوا فيه دا دین نفاظ کئے پا دے کے تفرق مکوئے پا دے کے پکین چوز مکوئے ایز ہول دا دین قبول کئے یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ایز ہول پکی ورننوزے اجتماعی و مجموعیت طول ننوزے او طول پکی ننوزے دا دو خبر یہ اثرات ہے کہ تا فرد طول پا دیدی کی نمو دا اتا سو طول پا دیدی تا فرد طول فرد پا کی ورنی اتا سو طول افراد پا کی ورنی نمو دی دا لفظ کافا دا دی دوال تصورات اللہ شامل لے ادخلو فی سلم کافا یعنی تا انڈیویجوال سر تخفو پا کی ورنی نمو دا او تا سو طول انڈیویجوال زو اید ہول پا کی ورنی نمو دی طول پا کی ورنی نمو دی نا اللہ تعالیٰ فرمائی چن اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه کبرم علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ تعالیٰ فرمائے دا دے امپلیمنٹیشن خبرہ داد نفاذ و قانون خبره داد نظام خبره د دین د تنفیذ خبره کبر على المشرکین ما تدعوهم الیه. الله تعالی فرمای دا مشرکانو باندې ډیر ګران دي دې شی ته تیار نه ما تیر دې مونږ ویلو کته مونږ نه کې ایسنو ها کته روزی نه سي هغه وکي په لوګه وخت ریګ بیا ډوډۍ سکے صحیح ایو چې خپل ګرځیدې شنو سپلای ایو چې وګړي ډیر خبر روزی نه سي صحیح مونږ نه هم کوي خو چې کوم ځای دا خبر او کړه دین د نفاذ په حیثیت د نظام دا دحشت ګرځي دا دا بنیاد پرستی دا ها دا او دا خبر قران د 1500 کال وړاندې مونږ ته کړی دا کله دا خبره کینه دي شیطان بزان کی یاد ساتي دا څنګه شو دنی نه قران کریم دې دا شو دا دې دا عمود القران رشاولی الله رحمت الله علیه ورته عمود القران وای رشاولی الله ورته عمود القران وای څه ورته عمود القران سوره توبه کی سوره صف کی سوره صف کی او سوره فتح کی الله تعالی فرمای هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ده سوره فتن علاوه فدوار زينو كيري ولو كره المشرك خدای وای دا دین دې دې لپاره چې دې پټول نظامونو خدای غالب راوړي دې پټول نظامونو خدای غالب راوړي نو خدای دا څنګه کوي چې په پر راځي دین نه څه مو ته په لپاره مو ته په څه کوشش کوي بندا هر څه په خداو بس بندا هر څه او خداو تبا لگیا سو مومن پکے اللہ تعالیٰ و برکت در کئی خو منگا تولی خبر خدای تبلی خودی منگا تولی خبر خدای تبلی خودی یو مشرق چاہوئی دا فلانے دن دوئی خدای ہوئی گورا یہ جنگ تیرے دو منگا تولی دمانا اخفل شیونا گلی پرد جماعت فتا تولی دمانا اخفل شیونا گلنا وغیر اگر لیتا تولی را گولا دا جماعت خواچے مقلی نکلے خدای دے دے ہوئی ناغو ورتے خدای تاولی نوئی تا جملہ ہم پاک نشور کوئیش لے تولی بند کر دفت سے باہم خدای راکو جے نمونگا ہر یو کار پا خدای ورس بارو چې دا دیم خدایو کی ادا کار دیم خدایو کی ادا کار نو خدای وښ دا دومره ډیر کارونه په ما کې نو یو کارونه کوم چې تعالی پرخ در کړ چې ته به همت شې تا دې دنیا باندې بوجو هو کل غلا مولاه انما یوجه چې ته برډن جوړې ته دې دنیا باندې ته برډن نه پدې معاشره باندې ته حرکت کوه الله تعالی به برکت درکې حرکت کوه الله ها احوال ته ګوره ظروف ته ګوره ابل مجھے مار نه ابل مجھے مار نہ چې لخته لا هغه در روان دي او تا دلته نه ټوک نو په کې ور پیو دي نو خو چې کله دا لخته را ورسي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې راځي به خبره کله تتمنى لقاء العدو وصلوا الله العافيه ولكن اذا لقيتم فثبتوا او كما قال عليه الصلاة والسلام جنگ جنگ جنگ جنگ جنگ جنگ جنگ جنگ جنگ خدای دې جنگ راولي خدای دې جهاد راولي دې زمو بهادری موږ هم بستا مونږ بیا وګورو پیغمبر اسلام وی تاسو مکوا لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافيه خدای نه غواړي الله خير راولي يا الله ان سلامتي را ولي خدای عفو او عافيت راولي خو پیغمبر وی که فسر بلا له ولكن اذا لقيتم چې مخامش نو فرمای فثبتوا بیا تین پاتې بیا دقیقه تختمه بیا تختمه بیا د غیرت سره دې په ګنټه کې سر ځلې مري غیرت من سره عمر کې ځلې مري غیرت من سره عمر کې ځلې مري بیا غیرت سره په ګنټه کې زلزلہ مری زکہ خوشی لگو میں کرسو چیز دے گارے میرے دزلہ دے کنے اللہ نے پیوزی نو تے ہر وقت بس منٹ پہ منٹ پڑی او غیرہ تیسا ہے بس دے دون کیوں در مری اللہ پیغمبر فرمائی ولیکن اذا لقیتم فض چی سر دے رالا بیادہ غیرات مظاہروں کے بیتخت تمہا عزیزانو نباہر تقدیر عزب کو استاذ خدمت کی چا اللہ تعالیٰ فرمائی ہوا الرزی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قرش داد دين فاض وتنفيذ مشركانو تدير بد لگي كافرانو تا اغتا موز بد نلگي اغتا رجا بد نلگي اغتا عمري و حج بد نلگي اغتا صدقات و دونيشن بد نلگي اغتا تي بد لگي دا يو خبرا چي دين پا حيثيت دا نظام نافذ کا دين پا حيثيت د قانون نافذ کا اور دے بنافذ کی کلا دے با نمنگ کان کی چینج را ودو زن چ او خدای دے پر عمل کی دین را ولی او خدای ٹوڑا دنیا کی اسلامی قانون را ولی منگ خدای بالکل نہ را ولی بالکل نہ را ولی زکہ نہ ما کی چینج را نہ تا کہ زمین بدلی اور زمانہ بدلا مکی بدلا مکہ بدلا نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا نہ تو بدل شو نہ تو بدل شو بچے نہ رسی تو بلگے زان کے بچے گرا والے نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا قرآن کریم فرمائے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم اللہ تعالی یو قوم باندے پنعمت کی تغییر نہ راولی سوچ دے والے پخپل کاز اوری دن نیجور چھے ذالک بے ان اللہ لم یکو مغیر نعمتا انغمہا غلا قوم حتی یغیرو یو ترجمہ دا آیت خدا گا او دینے سے مولانا ظفر علی خان کرے گا سی ولی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تزان کے چینج راولا اللہ با ہم چینج راولی اللہ با او دینے ترجمہ میں تا اس تک کرے گا چن اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ تعالی استا ماروزی حالات پدے کے چینج او تغییر نہ راولی حتا یغیر ما بانفس سو پر شتا فکر کی چینج نہ طالبان تدریس کے صحیح دیا خود پکے رہے دے جماعت کی منظم کے خطبے ور کے جمعی منظم کے دفتر منظم کے صحیح اللہ پیغمبر خبر کے کیا کر سکتا اللہ اور پیغمبر خبر کرے صحیح کنی کرے رہا تھا کہ بس کرے لوگوں نے تو سوچو اور ان دستنی سوچو اور اب مجھے آنا ہے اور ٹک ٹاک یہ کہ جو ہمارے ٹیلی فون کے جتا کیا نالا جو کرے گا آدھا خطو لے کے سے مال در لوں تو شو میں تو کہ نہیں اتنی ٹیلی فون ویسے تا کہ منتا نارا جو کرے گا آٹو اور خطو لے کے سے دا میں زما خود رو غواش دے تو ڈوب کرے صحیح مجھے کم قوم سے دگا اپروچ نہیں صحیح ادنے کا نہیں دگا اپروچ اللہ تعالی میرے ہم کی چھ فطرت افراد سے ایک ماس تو کر لیتی ہے اللہ نے فرمائی چھ فطرت افراد سے ایک ماس تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف اللہ تعالی ملی جرائم کھل نہ معاف کی اور ملی جرائم یو ہیو ٹو فیس دا کانسیکوئنسز صحیح اور منگا پختو کی اوچ بیا اوٹو سارا لام دوم سوزی واتقو فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا ناظرانو اللہ تعالیٰ فرمائیں هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ ولو کرہ المشرکون دا دین دا نفاس خبرا مشرک و کافر و غیر مسلم تدیر بدل جی اس دا دین بنا فسکی کلا حضرت شاہ تر رحمت اللہ علیہ ورنہ نمی اخیر آیت الاستخلاف سوشے دا دا قرآن مجتہد ہو شاہ رحمت اللہ علیہ ولنو میں خود آیت الاستخلاف سوشے آیت الاستخلاف مرگور رہتا ہوئے یا مولی سے بھی چی دا شاہ سے بھیر مگوڑے سوشے اگر کم مولا چی دا شاہ سے بھیر مگوڑے اگر مولا خواتا مزائی صحیح یہ مولتا پوسا تو ولی وی دا شاہ سے دا سے کمیونسٹ پہ کرے گائے دنیا کی خور کرے رہے ما یالک مولوی سے خدا دا تارک کی ستا خود تفسیر او دا حدیث سند ہی مخدوش ذکر چیز رشاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ او زمان دا تفسیر او دا حدیث ایکسچینج دے صحیح کچھ سند دے غالب ہو دے دا لائم دا لاہور دے ایکسچینج نا نکم دائی تاور بھی پشا سر تکر ہوئی بیاوان دیجی چیز تو دلی دا ایکسچینج میرا والے نکم دائی کن پشا سر بائن تکر ہوئی نا التر بیا لائم بدلی جی چیز صحابہ دے ایکسچینج میرا والے پشا سر اکو سا جلائید دے مارے شاہ سر اکو سا جلائید دے كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن غادى ومن كفر بعد ذلك اولئك هم الفاسقون الله تعالى فرمائے خدا وعدہ کرے دا چا سرا چچا کی دو صفات میں چا سرا چچا کی دو اس پتہ ہو لگے دا چی ممکن لکھر اس اگر دو صفتی نہ پیدا نہیں دکا پی نتیجہ نہ مرتب کی گی وغد اللہ الذین آمنوا منکم چی دو چا ایمان و غتید پخدا وغمل الصالحات دے او دو چا کردار و غمل صالح دے نو اس پتہ ہو لگے دا چی دو مونگا مسئلہ گل بڑھ دے یا پا عقیدہ کی یا پا عمل کی گل بڑھ دے کم دے یا پا عقیدہ کی یا پا عمل کی یا پا نتو گل بڑھ دے یا نہیں گل بڑھ دے یا پا نتو گل بڑھ دے بطن کیا تا پورتا کرو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم چر چادا کی دی تار مضبوط دے وحمل الصالحات دامل صالحن شنہم مضبوط دے نو خدای وی ما دوسر وعدہ کرے دا او دا تصور کی دے شی چی خدای با وعدہ کی داغی مخالفت بے کی لگ زور سر ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا ماشاءاللہ دا خوشحالی خبر دا اللہ تعالیٰ فرمائے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا پا نفس سنت دا اللہ کی چینر امنمنٹ نہ کئی اللہ تعالیٰ امنمنٹ نہ کئی موڈیفیکیشن نہ کئی او دین ولن تجد لسنت اللہ تحویلا اللہ تعالیٰ ایوٹ کئی نہ پل سنت پل سنت ایوٹ کئی نہ کوچے کم سنت لے کم فرد یا دا قوم متعلق تیم دا غیر سب لبر اخلاسی کی دانا چھ جرم تا کرے لے صدا خدای بل زیبل قوم لے ورچ ولن تجد لسنت اللہ دا خوب ظلم بھی ولن تجد لسنت اللہ تحویلا لا کلا کلا بجلی بل چا غلا کری بل من پتر اس بل تحویل وی بل تحویل وی اللہ تعالی فرمائی چنه تحویل ستو نه تبدیل ستو نفس قانون کی چنگ راضی نه د مجرم پدای باندې بل سوک کو عزیزانو ناز میں کو استاد سنت کی چ اللہ تعالی فرمائے و غد اللہ الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض چنه چا ایمان صادق دے او د چا عمل صالح دے دو اصطلاحات یا صدی ایمان صادق دے او عمل صالح دے او دا عمل صالح دا نمبر اول نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ډیر محترم مسلمانانو ورونو تیر جمعه هم د سورې سورا د آیتونو ماستا سولان دی تلاوت کړو او یو څو اساسي او بنیادی خبرې هغه مستاسو خدمت کې عرض کړو ولوم بنای دا چې دغه دینی او نوې تصور او نوې فلسفه نه ده بلکې دا به غینه هی هغه دین ده چې کوم الله تعالی نوح علیہ الصلات والسلام ته ورکړو او دغه دین الله تعالی تا ته وحی کړی دی او پیغمبر او دغه دین الله تعالی حکم کړی ابراهیم موسی او عیسی علیه الصلوات والتسلیمات دا آیت په دغه حصه کې درې الفاظ او درې کلمات قابل توجه دي یو شرع لکم چې دا دین برکت نه دی دا شریعت دی دا دین برکت نه دی دا نظام او قانون دی او ورسره دا شرع لکم یا شرع علیکم د قرآن کریم اسلوب شرع لکم او د غلام تاسو دا واړه طالبان پې هم پوهې چې دا انتفاع لپاره نو الله تعالی وایي دا شریعت او دغه نظام ستا د انتفاع او د فائدې دی خو چې سړی کم عقل شي نو بیا دی په خپله نفع او په خپله فائده هم نه پوهېږي لهذا نفع او فائدې والا شی هم ریفیوز کوي هغه هم ردوي او ریجکت کوي ورنه الله تعالی د یوې کلمې سره دا خبره ذهن کې کېښوده شرعه لکم چې دا نظام او قانون د انسانیت د فائدې او د نفع دپاره دی ځکه عزیزانو قانون هغه د نفع او د فائدې وي چې د دې ورکوونکي کې څلور خصلتونه موجودي څلور صفات موجودي یو کمپریهنسیو نالج آف ایوری سنگل ایشو می بی ان پاسټ پرزنټ آر ان فیوچر یو داسې جامع علم په هر یو ماینوټ او معمولي شی باندې چاہے ردی تعلق ماضی سرے حال سرے یو کے استقبال سرے خو چی ساخت دا غا ایشو فیس کے نو چی چا دا قانون در کرے دے اگر دی نواقف ہو دا دی حل در کرے دے نو مونگا ورتوائیو علم محیط انگریزی کی ورتوائیو کامپریہنسیو نالج او دیم خصلت دائے پکار دے انکلوسیو مرسی اور کائنڈنس شامل رحمت چی دا لا ورکون کی انٹیٹی دا قانون ورکون کے ذات دا دیو دا سے رحمت حامل وی چی آغا رحمت دوست او دشمن دوالو تا انکلوڈ وی دا غیر رحمت تے نہ دوست محروم وی او نی دشمن محروم اے کریم اے کے اس خزانہ غیب گبر و ترسا وظیف خورداری دوست آرا کجا کنی محروم تو کے با دشمنہ نظر داری نمی ورطا عربی کی وایو رحمت شامل او انگریزی کے ور توائیو انکلوسیو مرسی اور کائنڈنس او درہم صفت دو دغ ذات دا لا گیور یا لا گیونگ انٹیٹی یا اتارٹی اغا درہم صفتی وی قدرت کامل ارریزسٹیبل پاور دا سے پرفیکٹ کنٹرول لری چے پچا کمزور نہیں ہش شوٹ دا در گرفنا خلاص نہیں واللہ احاط بکل شے واللہ غلا کل شے ان محیط علما و قدرتاً التو په دا تفسیر کې به تاسو ته ورته ولیکه چې محیط علما و قدرتا چې له دې علمي حالته هم ده کله د چا په یو شی علمي حالته خو وي خو قدرت یې نه هغې ته دا اپروچ صحیح اوس ټول ملایان په دې شی علمي حالته ده چې خدای دا نظام او قانون رالېږلی دی د تنفیظ او امپلیمنټیشن دپاره خو قدرت یې نشته چې نافذ کړي کله تاسو به چېرته داسې ملا لیدلی چې هغه به وایي نه دا خدای چې کوم کتاب را لېږلی دی او پیغمبر څه ویلي دي دا صرف د ختمونو او د مړو ژوندو د پاره د دې قانون او نظام سره هېڅ تعلق نشته او که داسې ملا مو چېرته پیدا کړ نو بیا زموږ شاه منصور شیخ صاحب بیا شاغوتې کوي ناظرانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس دغه الله علم محیط لري رحمت شامل لري قدرت کامل لري پرفیکټ پاور ایررزیسټیبل پاور چې دې کله د چا د نیولو اراده وکړي څوک یې خلاصوي نشي نو دې ته وایي قدرت کامل او څلورم شی نان بایس د اټیچیوډ د ده رویه دا جانبدارانه نه وي د هغه قانون په حواله چا سره ظلم او زیاتی نه کوي تاسو وګورئ دلته څه کسان یې اسمبلی نه بهر پرېښودل غوښتل چې اسمبلی ته رانه شي دا یو لوی مصیبت دی نو هلته یې قانون کېښودو د ګریجویشن د دې انټینشن سبونفائیڈ انٹینشن نو دا سنافع انٹینشن نو فی الحقیقت سے خلق محروم اولو زکر انسان دا کمزوری دا چے دے نگواری ما ترے سوک پرابلم پیدا کی چاہے دا حکمران وی چاہے دا لیڈر وی دا دے کلی ملک وی دا دے کلی مشر وی خوچے کم شے ور تا پرابلم پیدا کی دے کوشش کئی چی صدا سے قانون میں جوڑ کا دا بائسٹ بھی دا پا بدنیتائی بانے مبنی بھی دا میلافائیڈ انٹینشن بانے مبنی بھی اللہ تعالیٰ حصے و قانون دا سے نظر آلے گلے چی چا سر بدنیتی مراد ہوا او زمون پا قوانینوں کے دا انسان جوڑ قانون کے دا لوپ ہول اور دا کمزوری موجود رہا چی دے سوک سزا کئی جرم کرو تیر کال شپگ میں آستے اڑان دے تو مقصر دار چیز سزا کول غارم زکر چیز ما مخالف دے نبیا یو قانون نافذ کی او اغیر سرولی کی ودریت راسپیکٹیو ایفیکٹ فرام سچ اینڈ سچ ڈیٹ دا قانون با نافذ العمل وی دا جنوری 2002 نا دا خوار کنو راگ دا قانون نن او تی نافذ کے وکا لمخ کے نا مقصر دار چی جنوری 28 2002 باندے یو سڑی جرم کرے دے کہ دا قانون نن نافذ کے نا اگر دا سزا نے بچ کی گی دا قانون اور تر وڑا نافذ کا چاہے اگر تو 29 بانے دا جرم کرے دے 28 بانے قانون نافذ ہو گنے شنو نہیں سا گرفتار ایک نظر انسان جو قوانین یا چالے تکلیف اور کولی یا چالے فائدہ اور کول بھی صحیح چیزارا فائدہ اور کول بھی نبیال تمہوں گر تولی کو ان ریلیکسیشن آف رولز قانون موجود ہو صحیح تمہوں گا اخبر اگر امیونٹی استعمال کو اور ڈسکریشنری پاور استعمال کو تولی کو ان ریلیکسیشن آف رولز یا کلو انہی کو سپرسیڈنگ مائی پریویس آرڈرز ما چھو اڑان دے کم غل خوڑ لی پاگی متیا لے ہوگا پپل اوڑی کی چھو اڑان دے کم غل خوڑ لی دی پاگی متیا لے ہوگا ایدہ خبر اغمہ نہیں اس دا سے انسان واللہ کا زمان پر نظر کی انسانی چھتانو پرون دا غل غل خوڑ لی باید چھتا پرون کے سوچ کرے وے پیغمبر علیہ السلام تے باندھ چی راگے حضور علیہ السلام تے ہوئی جی ما تصد خیر خبر ہوگا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپروچ بہ ڈی ٹیکنیکل اور ڈی سمپل ہو وہ ٹیکنیکل تو بیا بس سادہ ہو اس دا زمین دے کلی غریبانان چھ پدا سہارا کے اسی جی دیتا چھر کمپیوٹر خبر اکی مطبع اور تلے ونی اخکارے خواہ وہی بچھر دی مولا سے مازل خراب شیری جی یا ردی سٹوڈنٹ مازل خراب شیری کالج کی ذہن خرابی گی کنے ٹول خلق کافران شی ذکر چھ دا شیر آگئی دا اپروچ نا بہر دے دا دا آگئی دا اپروچ نا دیر ور پا آخوا دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر چا سر داغوی دو ذہنی اپروچ پا اساس با خبر کولا اس دا سڑے دو سہرا دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تدری خبر اکڑے ورتے ہوئے چی علیک بالیاس غما فی عید الناس یہ خبر دا کلک ادان سر اوٹڑا چی خپل منصوبی اخپل پراجیکٹونا اخپل پروگرامونا دا بلچا دا جیب پتا ما مشورو کوا بس دمرا پراجیکٹ شروع کوا چستا جیب دسا برداشت کرو لیش صحیح بیچا پتا ما دپلا رم پتا ما کیگا دزو رم پتا ما کیگا درو رم پتا ما کیگا دوست رم پتا ما کیگا زکدہ شے با دا محروم ذریعہ وی دا رسوائے ذریعہ وی علیکہ بلیاس عمّا فی اید الناس دا غد جیب کے پرتے پیسے دا غد قوت و طاقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورتو لگ لگ روان دشن دا مرگری بدائش لگ لگ روان دشن بس خبر ہے نا وے علی کبل یا سے غما فی عید الناس وے دخل کو لا سو جیب کے یاد آگوے کنٹرول کے کم سے دے غیبان اخبل منصوبہ مجوڑا ہوا اخبل منصوبہ دخبل اپروچ مطابق اخبل منصوبہ دخبل بسات مطابق اخبل منصوبہ دخبل جیب و دخبل قوت مطابق اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الاقتصاد نصف المعیشہ وما قال من اقتصد او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام اقتصاد او دا اقتصاد دا لفظ قصد ندے او قصد تو معنا دا وسط او وسط دا مستلزم دا اعتدال او توازن دا نو دا اقتصاد لغوی معنا دا اعتدال او توازن الاقتصاد من المعیشہ الاقتصاد نصف المعیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چی اقتصاد یعنی دا خرچ او دا آمدن میں اس کے توازن پیدا کر چی لس گٹے نو صرف دو روپے لگاوا او چی لس گٹے او پین دلس لگے دے روزے نو بیا بے نتیجے سی یا بے غلا کے یا بے فراڈ کے یا بے ٹوپک راہے چھتا رہے چاپا کور بور دے یا بے سڑک باندے ادرے گے ڈاکہ بکے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی نو دا خرچہ دی را کنٹرول کا مخپلان دی راشا اس روز انا وقت ورل چرتا حدیث کی راگلی جروز انا بغوخ اخری اللہ ہم پسلو پائی کلو رہا صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الاقتصاد نصف المعیشہ، اعتدال او توازن تو خرچ او آمدن کے دا 50% اکنامکس تے چتا کنٹرول کو. وما غالا من اقتصدا غالا یغول، غالا یغول دا صاحب سراجی و مستقل باب لکھ لے باب العول ستوئی اصطلاحی معنی اس طرح دے علمی میراث پاساس ستا زین کستا خستا کمپوزر صحیح کار نہ کئی صحیح شو صحیح کلام نفسی دی پا زین کی موجود دے خو لفظی تی جڑو لینے شی صحیح نو کوشش کوئے انشاءاللہ دا موری صاحب دا صاحب استعداد سڑے دے چکلا حصص دا مخرج نزیاد شی نو سوئی ورتا مسئلہ دا غول ورتا وی دا مسئلہ بے عول کر دول سنا دیار لسنا سوار لسنا تیزل لسنا شپار لسنا ول لسنا صحیح او دے دسلی رشتن فلان فلان فلان تا او دے الاخری ہوں نوز دے تو وی عول چکل حصص دا دا مخرج دا مسئلہ نزیاد شی سوئی ورتا عول پیغمبر علیہ السلام اس عول مانا دا را چا سمر شیطا سرا لاس کرے دا مستحقین تا نبرابری گی مستحقین تا نبرابری گی. قرآن کریم کیوں اللہ تعالیٰ فرمائی سو تاسو بیا دا مولا گمراہ دے صحیح اپروچ ہمیشہ ٹیکنیکل ساتھ قرآن سنت تھا بے جذباتیت بنے شکار کی گئی. قرآن کریم فرمائے فن کے ہو ماتا بلکم من النساء مثنا وثلاثا وربا اللہ تعالیٰ فرمائے تا سن کا کئی ماں تابا تابا یطیب یو لغوی مانا ہے دا فمانا دا خوخ رازی خدای وای نکاح کوي هغه خو چې تاسو خوښ یې کړو بل چا خبرې خوښ شو بیا تابه یتیبو په معنا د جاده یجوز چې فن کې هو ما تا بلکم او دام نه چې جاده یجوز چې کومه خبره جایز ده بس نکاح کوي نه چې زړه دې ورسره ولګي نو بیا الله نکاح کا. فن کې هو ما تا بلکم من النساء مثنا وثلاثا ورباع مدوار معنی مراد دی بیک وقت چی جائز وی او خواہ دیوی جائز وی چرتا تو بلاوا نوڑی دیو دی اللہ تعالی فن کی خو ماتابا زکر دا موڑی سے بس رسا اعتراض کئی چی دا تابا دی پا مانا دا جادا کنو خدای جادا وی ولی نا نون ورطو زکر تیبی بات پا کیوں مراد دے دینا صرف نظر نشے کولے. فن کی خو ماتابا لکم من النساء مثنا وثلاثا وربا تا سنکا کئی آغ خزے چی تا دا پارا جائز دی استا خوخم جائز دی او ستا خوخم دا او ستا خوخی دا دی تصورات دو دی یو انسانی یو حیوانی یو انسانی یو حیوانی کم چستا ولی او گاڑین تالا پارا نکا کئی دا خوخی دا انسانی بنیادنو بانے کئی کم چی تکے دا پا حیوانی بنیادنو کئی چی گاڑی آنے دلو کی دا نکا ڈیورے بلے چی تیو کی دو کالا پاس بطلاق ورکے خبر دن کرال زکر ستا اپروچ حیوانی دی ستا اپروچ دا زوان اپروچ دا وی حیوانی دا دی ایکسپیرینس نو دا تجربہ نہیں عزیزانو. اللہ تعالیٰ فرمائے فن کے ہو ما تاب لکم من النساء مثنا وثلاثا وربا تا سنکا کئی آخذے چتا دا پار جائز دی او خوخ دے اندہ اس دے خوخ کے ذان لتفصیل دے ایما امرات نکحت نفسہ بغیر اذن ولیہا فنکاہوہا باطلن باطلن باطلن not only once three times فنکاہوہا باطلن باطلن باطلن دری امامانو خو لٹرلی حدیث واغستو اگر وہ بغیر دا گاڑی ان کے جنہیں نکاو تو باطل دے دا وائر دے وائر دے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے فی نفسی کنٹریکٹ مکلف کرے دے اکر چاہ کرے دے سر بالغ دے مکلف کرے دے دا مکلف کنٹریکٹ دا سے نو وائر کی گی دا مکلف کنٹریکٹ نو وائر کی گی. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمائی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چہ سبجیکٹ ٹو پرمیشن آف ہز گارڈین چیرے دا گارڈین اجازت پر کی دا نکاح بجائز چی دا نکاح بجائز چی. او قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرمائی چی سبجیکٹ نو ابجیکشن آف اس گارڈین صحیح چیرے دا گارڈین پی ابجیکشن انہوں کو اعتراض انہوں کا خاموش پاتے ہیں ڈن بسم اللہ خدا نام آخلا بسم اللہ کوا مر خبر میں تو یہ ہے قرآن کریم فرمائے فن کے ہو ما تاب لکم من النساء مثنا وثلاثا وربا تا سنکا کئی آخذے چہ تا دا پارا جائز دے او دا تا خوخدا مثنا دو دوا وثلاثا درے درے وربا او سلور سلور. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وای زما په خیال د امریکې د سپرمیسی تصور د خلکو په ذهن دوره غالب دی چې د امریکې نه مولا راشي دا یاد قرآن هم ته داسې هسیټیشن سره وایې صحیح دا تاسو ته ښه یاد دی خو چونکې زه مولا د امریکې نه راغلی یم سپرمیسی سړي باندې دومره داسې اثر وغورځوئ چې هسې نه چې امریکې پکې ستا امینډمنټ کړی دا او مملکت یې تیز دی نه الله تعالی وفرمایل چې فاین خفتم الله تعدلو فواحده او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا اللہ تعولو اللہ تعالی یوخذ کافی دا ذالک ادنا اللہ تعولو ادنا پا مانا دا اقرب دا دی فلسفی تا دیر نیز دیر چی حساس دی دا مخرج نزیاد نشی یسوس اللہ تعولو علی یعولو تاس تفسیر کی شرط دا خبر نشی پیدا کولی اسو اللہ تجورو علی یعولو پا مانا ظلم دا علاکہ دا ظلم تکنیکل مانا با لیٹرن نیرہ دا یہ لغوی مانا ندا اول وی دیتا چی حساس دا مخرج نزیاد شی اول وی دیتا چه احساس ده مخرج نزیاد سی چه گٹی پا میاش کی زر روپای خلی دیور تشپک پیدا دی صحیح مجھے چه غریبانا نو گتان نی او ده چه کپری نی او عزیزا منگا اس ناپروچ با دور سطحی ده خدای رزاق ده منگو چه خدای رزاق ده ده شپک بچی در بانی بیا بوچی ہو لی چه خدای رزاق ده شپک بچی در بانی بوچی ہو لی بیا شکوی ہو لی شکایتو نو لی ایم این ایس ایم نو کری را نکرا ام پی ام ملان از دکار ندی صحیح ملان از دکار نمونگر تو ملگری که تالی که بزاره کرده مستا پا دی پتی کار که ده صحیح مستا کال اتنه رو تیر کرده ملان رو سرسو نشی دا ملان حکومت تی معاذ اللہ که ده پیغمبر را چی غلیم سے چند نور دی زکازو یا تالی که وسائل پیدا کئی ده کم دینا لکھ پل عقل استعمالو نغال یا غولو بار تو دی عرض کو رتاس خدمت کی چه شرغ لکم من الدین ما وصا بی نوحا لنبنائی خبرہ شرع لکم نماؤوے چھے لا گیونگ انٹیٹی یا لا گیونگ اتارٹی کی سلور صفتنا پکاری تستیات شو نمبر اول علم محیط نمبر دویم رحمت شامل نمبر دریم قدرت کامل نمبر سلورم غیر جانبداری غیر جانب چھے چا سر زیادے نکیل جانبدارہ پاسا دا زمارہ پاٹائے دے او دا زمارہ پاٹائے ندے دا زمارہ پاٹائے دلته زبرګ هم نشي پاتې کېدلی دې نان بایس اټیچیوډ نه زبرګ هم نشي او که دغه زبرګ زبرګ کېږي زما په شان دی او بیا زه امریکې ته به تښتي دی به څه کوي لږ زور سره وایې دی به بیا امریکې ته تښتي ځکه چې زه او ته لګیا او هغه فلانی پاټای والا هغوی بلې پاټای والا لاړو کار نه کوي هغوی بلې پاټای والا نه چېرته لاړی هم نه پخوي هغوی بلې پاټای والا یو خښته هم نه لګوي یو ستنه یو میټو والا هم نه لګوي ما وایي دا ناروا کار دی داسې ځکه چې ته کله امیدوار د پاټه یې خو چې ایم این اے بیا د حل کېږي چې کله زه ایم این اے شم نو زموږ ملګري هم لیونی شو زموږ ملګري هغه نو ما وی پرون چې د دې بلې پاټۍ دپاره دا کار ناروا و دا زما دپاره جایز څنګه شو صحیح دغه ډبل سټینډرډ باندې خو مونږ لګیا یو نو کنډم کوو چې د یو نو سټینډرډ ډبل ولې دی مونږ سټینډرډ یو وساته کوم ځای چې سټینډرډ ډبل شي هلته حالات ټیکېږي نه التبا نفرتونه سیوا کیږي التبا تربګنه سیوا کیږي التبا د تعمیر په ځای باندې تخریب کیږي تعمیر په ځای باندې تخریب نه الله تعالی د موږ تعمیر طرف روان کی تاسو ټول امین وای خو څه د ګران صحیح نذیرانو الله تعالی فرمایي شرغ لکم ما استاسو فائدې د پارا نظام جوړ کړی دی ما هغه دی وصابه نوح چې د کوم الله وصیت کړو او وصیت تاسو وایئ چې دا واجب التنفیذ دی وصیت فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه او ما به تاسو ته په دې سراج کې وایي چې انسان کله مړ شي د ده خپل ملکیت په مال ختم شي که پاتې نو ختم شي د دې وجې خو وارثان ورته بیا مولوي صاحب پسې ګرځي د خدای شان د اسمالله له میراث مثلا نه ورځي خدای شان اسمالله له میراث مثلا نه ورځي کله دا سړی ګرځي وایي ما ته څوک مولا وخی چه دا دا میراس مسئله را اولی که تحصیلدار سبرا روان ده من گور تو ملگری از تحصیلدار دا میراس ویره اگر اگر شاید پا دی مسئله پوییش اگر اگر اگر این مسئله پوییگی اگر تحصیلدار تو چک تاک پوییگی صحیح؟ ها البتا کسی و تحصیلدار خائنی پا مسئله اگر پوییگی تو دی خیانت دو وجه سڑه تین تیرکی خیانت دو وجه سڑه تین تیرکی نازیزان و عرض میں کوستاس خدمت کی چوس چه کل سڑه مر شی مردو خپل ملکیت ختم شی بل شی ملکیت تنرازی بل شی ملکیت تن نرازی او دو شئی ندی چی دا مرن بعد ملکیتی داخلی گی دا مڑی او بیا دا مڑی نواپس زی بلکی درے د مړي نه واپس دي د هغه وارثانو ته. ما تاسو ته یاد دي یا به نه یاد نه صحیح نه ده انشاءالله که ژوند وي او بل که الله. الله تعالی فرمایي چې شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ما تاسو له هغه دین د تاسو فائدې لپاره نظام او قانون ګرځولی دی. ما وصى به نوحا، اوس دا مولوي صاحب نېغ نېغ ګوري چې دا خو دې خیانت وکړه یا دې بخل وکړه، په کار یې چې دا مونږ ته ووایه. نو یو شی چې دا د مړي ملکیت کې داخلیږي دا دیت دی د مقتول. څه شی دی دیت دی د مقتول؟ د مقتول دیت به چا ته میلاویږي؟ وارثانو ته. چا ته؟ وارثانو ته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه وفرمایل چې د ښځې حصه پکې نشته. صحابي پاڅېد وې ښځو د اشم ذبابي چې دا کله د اشم ذبابي چې کله قتل شو پیغمبر علیه الصلات وسلام د هغه په دیت کې اخر تم د میراث حصه ورکړې وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل فیضان هذا مذهبي، یا دغه زما مذهب دی چې پیغمبر کومه فیصله کړې ده. لومبې دغه مال ورشي د مقتول په ملک کې داخل شي حکمن، بیا د هغه نه راځي وارثانو ته. او دویم شی غره د جنین. څه شی غره د جنین؟ چې یو حامله ښځه چې هغې باندې تعدي وکړه او د هغې د بچي قبل از وقت ډیلیوري وشوه، د هغه بچي قبل از وقت ډیلیوري وشوه، مړ شو، مړ پرېوته. اوس دغه جنین د ده غره ده، لسمه یې سره دیت. څه شی لسمه یې سره دیت؟ اوس دا لسمه یې سره دیت امام محمد رحمت الله علیه فرمایي چې دا ټول د مور حق دی، ځکه دا بچی چې د مور رحم کې دی دا کل جزء منها، دا د هغې د بدن حصه ده. باقی جمهور فرمایي چې نه نه، دا ټول خو د هغې خېټه کې دی، خو حصه د بدن نه ده. حصه د بدن دا مستقل انسان دی. دا څه شی دی؟ مستقل انسان دی. اوس دی خو مر پیدا شوی دی، خو دغه لسمه یې سره دیت لومبی د ملک کې داخلیږي، بیا وارثانو باندې تقسیمیږي. او دریم شی وصیت چې موسی علیه د چا په حق کې وصیت څه شوی دی، دا یا په قبول قبلیږي یا په رد باندې رد کیږي. په قبول قبلیږي، په رد رد کیږي، په سکوت باندې دی موقوف وي، په خاموشۍ د موسی علیه دی موقوف وي. هنګ وي هغه نه به لفظ وباسي، خولې نه بوله ها یا نه وباسي، نو که رد یې وکړه. دلته لفظ وصیت وي چې دا واجب العمل دی. دا څه شی دی؟ الله تعالی لفظ خاص مختار کړ، ما وصى به نوحا، كم واجب العمل حكم كي الله تعالى نوح عليه الصلاة والسلام تكره. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. ده أسر الضرر ده پیغمبر عليه الصلاة والسلام كلا چلو ساتر نوح كي وما وصى به نوحا. إبراهيم موسى وعيسى ذكر كي فرمائي وما وصى به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فپیغمبر ده پار اسلوب بدل كي اسلوب بدل كي والذي اوحينا اليك to give a due respect to Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. شو وحيهم واجب العمل ده، وحيهم واجب العمل ده، هو وصيت راضي ده سوبيريور اتاريتينا يا ده مالكنا، سوبيريور اتاريتينا يا ده مالكنا، ده وحيهم راغله ده سوبيريور اتاريتي يا ده مالكنا، هو ده پیغمبر عليه الصلاة والسلام خدا سره نزدیکت دوره ده، شو ده وصا پزا بانه ده ایحا خبا يا كي، والذي اوحينا اليك، مين كتا تکن پیغام را لے گره، نو چې تاته کوم حکم را لېږلی دی سپیریئر اتارټي دی دي انفیریئر ته، او نو چې تاته کوم پیغام را لېږلی دی دا د دوستۍ انداز دی. داسې دی دا د دوستۍ انداز دی. د قرآن کریم کې دقه دلیل ورکړي دی چې دلیل ورکړي دی یو لفظ ستا ایمان ورکړي، د ایمان په اساس ستا کې یو قیمتي جیل لګي دی دماغ کې. الله تعالی دې زموږ دماغ کې قرآني او نبوي جیل لګي تاسو ته الامین وایي. نو یې فرمایل چې شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك، او هغه دي چې مونږ تا ته وحي کړی دی، پیغام لېږلی دی، انسپایر کړی مو دی. وما وصينا به ابراهیم، او هغه دي چې مونږ ابراهیم ته وصیت کړو. وموسى وعیسى، موسى ته مو وصیت کړو، عیسى ته مو وصیت کړو. اوس عزیزانو ما تېره جمعه هم ذکر کړو چې انبیاء خو یو لاس څلور زره کم دوست دي. الله تعالی دې د درې څلورو پیغمبرانو خصوصیت سره تذکره وکړه. نوح علیه السلام متعارف د کافرو مېست کې هم په حیث د آدم ثانی، ابراهیم علیه الصلات وسلام ابو الانبیاء، او د خطارت د ټولو نیکو د ټولو نیکو دا ټول دغه ډیسنډنټ وو. ابراهیم علیه الصلات وسلام د هغوی ګرېټ ګران فادر ټولو پیژندل، او موسی علیه الصلات وسلام دا هم ورته متعارف وو اگر چې پیغمبر د بني اسرائیل وو. اسرائیل هم دا خطه کې اوسېدل، اسرائیل دا خطه کې اوسېدل، او سیم والد کې صاحب جیسس علیه الصلاۃ والسلام، عیسی علیه الصلاۃ والسلام معاملې دغه وا چې عیسی هم دا خطه کې اوسېدل. الله تعالى بمعروف او متعارف الشخصيات اللي من الله غفتر كده بل كده غير معروف كنو مغفتر لنم بيخ بدي اغباني ورطه ومقالة لكلس دا سوكو دا مريد سوكو يو غير معروف پیغمبر اللہ تعالیٰ ورے کی دل میں تو جنبو لیکن دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ لم دوبه ده حضور الرسالات و سلام است دستور ورته کو چې دا یو پیغمبر او پلان دی چې دا او پلان او پلان او پلان یو سره یو شخصیت ته متعارف دی نو دغه دغه تکلیف دی او دغه تکلیف دی چې په تاسو ته چې صراط مستقیم باندې روان شه او صراط مستقیم کې کوم ریلی ډیټیل دی ان کروس او ډیټیل چې د ځوان هر څو ډول شامل دی څه شامل دی د ځوان هر څو ډول شامل دی نو دې الله تعالی هم اپانه نه کارو چې صراط الذين انهم تعالی په دمو هم غلې ته دا چې دغه صراط مستقیم دی ورته روان دی لا فانا خبر هذا كل ذا سورة فاتحة هذا بالقرآن من سورة بيا لما شفته لولا أن أنت عليهم بيان بيكون بالقرآن من الكتاب بيان سرانيك يقول الله تعالى فأسانا اتزان خلاص كي سراء الذين أنا أنت عليهم من أغنق عليك وباسا سراء المستقيم بات نفسك المتعين إن ترم رو عرض لك أستاذ خدمتك بماذا طالبان خفي سورة خفي طالبان علماء حضرات خفا مش يغنم خفي سايف عملية جانت الله بشي نمال طالبان بيور خخلكي طالبان اتبت غيري طالبان دا طالبان طول خلقی او معمولا او خسر کی عمو خصوص من وقت الاخرین انا لله و انا الى سوشل بلس لدي فمولاتی او فخسر کی عمو خصوص من وقت خسر اولی فمولانی امولائی او خسر اولی او مولانی او خسر اولی قلیل جدا اللہ بنو خلقی بس الان انو آئے صحیح بارد او وجه دادا کہ پر پرکٹیکل لائف کرا چی بیا خسری تیر کمزوری کی گئے کمزوری کی گئے کمزوری کی گئے لیکن مفالات را چکر دا دیلے عذاب دے مفالات را چکر دا دیلے عذاب دے اللہ تعالیٰ دے مونگ دا مفاد را چکر نو باسی دا سوئے چا اللہ تعالیٰ دے مونگ دا غیب نا دا اسباب پیدا کی چی دا مفاد دا دہر با نیز لگی لیکن جزانو یا سڑے مفاد گمرا کئی یا غناد گمرا کئی یا جہلت گمرا کئی درو سنگے یا مفاد گمرا کئی یا غناد گمرا کئی یا جہالت گمراہ کئی دا جاہل گمراہ دے دے اسلام ممکن دا تو دا مفادی گمراہ دا غنادی گمراہ انا للہ قیمت برا شریع بسنیش ایک برا غناد پری بھی علا دے اسلام چیزی یا مفاد پری بھی علا دے اسلام چیزی عزیزانو بار تب دے فریخ دے لے گئی تو مدیان تقریب للہ مسنا و فرادا سنت تفکرینا دے تاہلی کن مدی اللہ یا دے جان لکنی دے کسی بکروش جدوا یواد تیرف دے مراسط پرا خبر اکلا دا چرتا دے جارج جبلی و جس فلسفہ ہو جمعی تارا قرآن سمت خلقا بلا عزیزان بار تک دیر عرض لکو اغد ماسی کرن کا مجھول ہے دیر احترام کو جو ارتحان سے پیتا حدر جوان تک ذکر کرن جمعچ وان پریزنٹی چی حالت امن کی اور چی حالت جنٹی چی بسی پیتا مجھول ہے پریزنٹی صدری چی حالت امن کی اور چی حالت جنٹی چی دیر یا سپرین کمانڈر میں اگلی سپرین کمانڈر دے صدر اللہ علیہ سپرین کمانڈر دے بار تک دیر اللہ تعالیٰ فرمائے شرح لکم من الدین ما وصابه لیحا اللہ تعالیٰ تاصل آغا دی بطور نظام و بطور قانون در کردے وَالصَّابِحِينَ چه داغو حکم اللہ تعالیٰ نوالے سلام تکردے واللذی اوحینا الیکا ادا آغا دن دے چه تاتم وحی کردے تاتم انسپائر کردے تاتم وحی کردے انسپائر کردے وما وصینا بے ابراہیم و موسیٰ و غیسیٰ او داغ دین دے چھے دے کم وصیت و حکم واجب کرنی ابراہیم تا موسیٰ تا عیسیٰ تا علیہ السلامات و تسلیمات او سنیو قیلی ان اقیم الدین چھے تاسو ان اقیمی تیو جنہ مولی اقام یقین اقامتا او دے اقامت میں جبرید معنی در تفید لئی چھے ان اقیم الدین ان اقیم لکا تاسو اہدنا سرات المستقیم تو خلیج گئے نگا سرات المستقیم دے کنے لگے پھر مسلم بکو دا صراط المستقیم دے صراط المحمد دا صراط المستقیم دے یہ دا کو تحصیل دا حاصل ہے یہ صراط المستقیم روانے اور جاتے غوالے چیہ دن صراط المستقیم دا صراط دا تحصیل دا حاصل دے اور تحصیل دا حاصل قدر منتقین اپنی دا شنیع دے دا شنیع دے یہ تحصیل دا حاصل دے صراط المستقیم دے غوالے قدر مطلب مطلب الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دا صراط المستقیم دے خدا تصدق خدا ترکوت سو دے دن مفسرین تو ثبتنا علی الصراط کبھی صراط المستقیم میں تین دوست آتا سکتا ہے جنات میں باری گئی گڑھ وڑھ شروع لیلو جنات کے صراط المستقیم میں جنات میں باری گئی تو گڑھ وڑھ شروع لیلو سب دتنا غلط صراط اس عزیزانو جو ہے اللہ تعالیٰ وی ان اقیم الدین و ان اقیم الدین مانا پیغمبران و تداوا علیہم السلوات و التسلیمات چی دا دین سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا سنگا نیغ دن دا د جهالت د وجې جهالت پیغمبر کړي د مفاد د وجې د مفاد باندې سودا بازي وکړي د عناد د وجې د تزد مما ضل صاحبكم وما غوا زلالت په جهالت مبني غنایت غوایت په عناد مبني دلالت په مبني په جهالت باندې او غلایت دا په عناد باندې په ضد باندې الله تعالی وایي چې دا پیغمبر نه جاهلانه غلطي کوي نو مغانه غلطي کوي خبر خبردار کی تلویز ہونے کے پگن بھائی ڈالے صحیح تصور دے دی پیشہ ان عقیم الدین دے نہیں کو ساتھ علامہ شکایت کرے گے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں وہ کس درجے فقیحان حرم دے توفیق منگزان نہ بدلو منگزان تو پھر قرآن نہ بدلو منگزان نہ بدلو منگزان تو پھر قرآن نہ بدلو منگزان نہ بدلو منگزان تو پھر پیغمبر سنت نہ بدلو محلہ میں اندر شکایت کرے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں وہ کس درجہ فقیحان حرم دے توفیق اللہ تعالیٰ دنی کا توفیق بخیر نسی کی تحصول آمین وائے بلکہ توفیق پر پڑے ہی توفیق مسئلہ توفیق پر پڑے توفیق پر پڑے رواح شاہ التحمیل پر آخر ہے حالی جانے آج میں کہتا شبت کے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان اقیم الدین با دنی غساتا یوا نمبر تین ان اقیم الدین وقت پر ریدے سرا خواہشات خلقی کی دن سرا رواجین خلقی کی دن سرا رسول خلقی کی دن سرا اور دخل کو دین کے داتی دائی ہوئی تھی کہ ملاورت سرکت ان غرے تھی با خلق منو تو تیار دی لکا رواج زائی ہوئے لئے رواج سکرے زائی ہوئے لئے خلق ہوئے ما بخوانی ملیان دانا پودر صحیح او خلق ہوئے ما ملا وادی شہر دے با وادی شہر دے زکا غر رواج زائی ہوئے لئے اللہ تعالیٰ ویسی با پیغمبر دیتی دا و ان اقیم الدین شد دا دین ہی اس کا سکل بیتا تو کرے بیغا دائرہ یہ اس کا bring it to its upright position so it takes the straight positional direction دین ہی اس کا شد جاورا کل بیتا تو کرے اگا دائر رانے اس کا بگا دا ملا دینا داری اللہ ان اقیم الدین دا دین رانے اس کا بنت او کرکر دین سلائے باسا کوئی بھانے رنو باسا یہ کل کا بند راگ لگے اگا بند رنو باسا یہ دیکھا او دے مانا کہ ان اقیم الدین دا دین امپلیمنٹ کا دے بے نفاظ کا عملن پہ شخصی جوان کے پہ معاشرتی جوان کے پہ معاشی جوان کے پہ سیاسی جوان کے پہ قومی جوان کے بین الاقوامی جوان کے اللہ تعالیٰ فرمائے ان اقیم الدین دا دین امپلیمنٹ کا دا دین نافذ کا کون در جماعت کے نا خور کے ہیں کون در خدرے کے ہیں کون در پہ دے روڈ ہیں کون در پہ دفتر کے ہیں کم گئے تو دکان کے ہم کم گئے تو منڈائے کے ہم کم گئے تو گورنر ہاؤس کے ہم کم گئے تو صدارتی محل کے ہم کم گئے بین الاقوامی اعتبار سے رہوں صحیح خاندانی طور معاشرتی طور معاشی طور سیاسی طور دسو بھی قومی اور بین الاقوامی ان اقیم الدین کے بعد ہی بدے قامت کے تنفیل و امپلیمنٹیشن ہو کہیں اور یہ فرمائے ولا تتفرقو پھر آج فصلی نکلی بھی ولا تتفرقو سی ہے فرقے پر کی مجھے لوائی فرقے پر کی مجھے ما یہ تفرق لی دی تفرق سی دی دا سر کے فرقی جو لوائی نبی دا پکل چیز دے جیسے شہر سکتر دی دی کے پکل چیز میں کوئی چی لیتر میتر ہف ہف اور کروا کروا شکل شیخ ہوگی حلوہ سنت کا شکل شیخ ہوگی حلوہ سنت پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نورم دے سلے کی صدیبان زرب را دی صدیبان تکلیف را دی یہ دیا گا کروا کروا بابا سبا لشی با کروا اولے سنت بابا سبا شیعہ سبانا بلا ایس دا زمین سمین رشتا اللہ فرائی دا تفرد بدین کے لکے قرآن کریم کہ اللہ فرمائے افتونینا بباز الكتاب تفرون بباز فما جزاؤ من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافر عما تعملون. الله تعالى فرمائے دا دن کے سفر کے لیے سورة ربی وصر کی اس طرح حکومت کے لئے وقت نیستا جسے ترکے مہادا بے وصر پر علی حدا پور عملی کا پل پور کے خوئے عملی کا پخپل بزنس کے خوئے عملی کا پخپل کاروبار کے خوئے عملی کا پخپل معاشرت کے خوئے عملی کا صحیح اور چکر اب آگے نولان نورا سے دن آلتے بے عملی کا اور کبا سمجھے پکن چیز کے کہ جماعت کے مولئی سے دے وہ دفتر کے لئے جماعت کے ذرگ کاروبار کے لئے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ فما جزا من یفعل ذالکا الا خزی فی الحیات الدن اور دا جزا فمانا دا لاجیکل ریزرز دا جزا فمانا اللہ سخترین سزا بدل گئی مسلمان امت افراد اور ریاستنا افراد او حکومتنا من بدغی ذلت اور رسوائی میں پیری گئے آخرت کو اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں تو رسوائی ہے یہ یوم القیامت میں رب دینا اللہ دیکھ تو یہی نہیں ہے دیکھ تو یہی نہیں ہے کہ دایا سے بھی جنگ اور کرے گی جنگ مرتب دے فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يا ربي ما فيك ما فيك ملك نفس حكم يوم ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ده كامة فورج معلي الله تعالى بيت اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ استاف دامن نبے خبر نبے داغین غافل نبے غافل پہ دو مانو رضی یہ دا کی نوٹے سے ناخلی یہ دا کی کار کی نوٹے سے ناخلی دو مدا کی پتہ ہوتا نہیں تھا لیکن تا غافل پہ دوالو مانو دے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ذن داتل کی نوٹے سے ناخلی انہ داتل کی پتہ رہتا نہیں تھا خدا یہ پتہ رہتا ہوں تا نوٹے سے ناخلی حاضر اجتماعی مجموعیت طول نہیں ہوئے اور طول پچی نہیں ہوئے تب وہ خبر یہ احساس ہے کہ تو فرد طول پچی نہیں ہوئے اور تا سے طول پچی نہیں ہوئے تو فرد طول فرد پچی نہیں ہوئے اور تا سے طول فرد پچی نہیں ہوئے با لفظ کافا با بی دور تصورات اللہ شامل لے ادخلی سے سلم کافا یعنی تو انڈیویجول سر تصور پچی نہیں ہوئے اور تا سے طول انڈیویجول ایک ہول پچی نہیں ہوئے طول پچی نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائی چل اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ کبرم علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ تعالیٰ فرمائی دا امپلیمنٹیشن خبرہ دا د مفاد او قانون خبره ده، دا د نظام خبره، د دین د تنفیذ خبره. کبر غل المشرکین ما تدعون الیه. الله تعالی فرمایي دا مسلمانانو باندې ډېر غږ نه لګي، دې شی ته غوږ یاري. ما تیر ځل یې ویلي که ته منځ نه کوې ایته نه یې هو که ته رجوع نه شې هغه چې په لږ وخت تېرېږي دا ډېره څه کوي او چې سپیاد به ګرځېدی شي سپلی هغه چې ویلي وي ډېره خبره رجوع نه شې انجنان کل کو چه کل رائے تا خبر اکر دین بن افاد پا حیثیت بن ازان تا بحشت در دیا دا دنیا پرستی دا او دا خبر اکر دین بن افاد پا حیثیت بن ازان چکر دا خبر اکر دین شیطن ازان پیار ساتے دا سنا سیدانی لگا قرآن کریم بریض آیا بریض آیا غمود القرآن حضر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وقت غمود القرآن لے حضر شاہ ولی اللہ وقت غمود القرآن لے سید غمود القرآن سورة توبک سورة فتح الله تعالى فرمانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ويظهره على الدين كله وسورة فتح علاوة فدعا لزين كله يلا يكره المشركون خدا يوي با دين دو دو دو پارا في دو پتو بي زامي دو خدا غالب راولي ابتين زامي خدا غالب راولي نخدا غالب راولي نخدا غالب راولي نخدا غالب راولي نخدا غالب راولي نخدا تو حرکت کو اللہ تعالیٰ کو برکت دے گی حرکت کو اللہ ہاں احوال کا جورا ضرور کا جورا آبل مجھے مار نہیں آبل مجھے مار نہیں تو لکھتے نہ آگے دورا روان دے اور تب دلتا نہیں چوک کیا دور پی دینا میں کچھ چکلے بالا سکر اور رسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے عجیب قبر کلا تتمنى لقاء الغدور وصل اللہ الغافی ولكن اذا لقیتم فثبتوا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام جن خدا دې جنگ راولي خدا دې جهاد راولي دا نه به حاضرې نه غوښتي دا پامند دی او ویلي چې په همدې سلام دې څه مکو لا تتمنى لقاء الغدو وصل الله العافيه خدا نه والو الله خير راولي يا الله ان سلامتي يا راولي خدا غفا وغفيت راولي خدا غمبر يوكي فسر جرالا ولكن اذا لقيتم چې مقامل شو مسلمان فسر بي بي اتيتا في دب اكي لا تختمه لا تختمه بيا بغيرت فلي دې په ګڼه کې څه ډول لري اگر په څه په عمر کې وي اگر په څه په عمر کې وي دا غره څه په ګڼه کې څه ډول لري دغه په دې مهمه کې چې دې غاره موږ دغه د کوم نه نه دې هر وخت په دې په منځ کې او اگر په څه بل بل ځم ته الله پیغمبر فرمایي ولکن اذا لقيتم طب چې سر له دراله دا د غرات مظاهره کې دا تخته نه ابي دانو دا په دې راځي کو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون جاءت بعد الدين فاض وتنفيذ مشركان تدير بدل لجي كافران اغطى ميز بدل لجي اغطى وهي بدل لجي اغطى عمرية حجر بدل لجي اغطى صدقات او دونيسي بدل لجي اغطى في بدل لجي دا يو خبرة في دين تحسية بالنظام ناسسة دين تحسية بالقانون ناسسة وزي بناسس فيه كلا دا نو موږ ځان ته چين درلودو ځان ته او په دې په نوم کې دین راوړي او په دې ټول دنیا کې اسلامي قانون راوړي موږ خدا دې بالکل راوړي بالکل راوړي ځکه موږ ماته چين راوړي متا ته چې زمي بدلي اور زما بدلا مکی بدلا متا بدلا مکی بدلا نه مه بدلا ته پر بدلا ته کیا بدلا مته بدل شي مته بدل شي دا څنګه راځي ته بلګې زين ته چين راوړي مکی بدلا منه بدلا تفر بدلا فكيا بدلا قرآن الكريم فرمائي إن الله لا يغير ما بقومي حتى يغير ما بأنفسهم الله تعالى یو قوم باندې په نعمت کې تغییر نه راولي سوچ دی ولا په خپله کاز او ریزن نه جوړ شي ذلک بان الله لم يكن مغير النعمه انغمها على قوم حتى يغيروا یو ترجمه د آیت په دغه او جمله چې ملازه فی خان کوي څه ویلي کہ خدا نے آتا کس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو جان کی چیز رہا اللہ بن چیز رہا اللہ بن اور درمہ پر جنہ محتاج تکرے گا کہ ان اللہ لا غیر ما بقوم اللہ تعالیٰ ستا مارو دی آلات بے کے چیز و تدین رہا ولی حتی غیر ما بے انفو سے شکر ستا شکر ستا شکر ستا اللہ تعالیٰ شکر کی فکر کی چین نہیں رہتے ماری دیا رات کے چین ولے والا مجھے من فکر لاتا رہتا نہیں ہوتی اسے خر در کانی نمک رفت نمک سے جب روکا لکا اسے ملائی کے پاتے ہیں میں نے چلتا تک پیسے کے لئے تاک چلتا رکھ لے پیغم بار خبران کر گئے اس سے مطلب ہوگا تخبہ کے بارے کہ زمانے چاہ تک پیس کر گئے جب روکا لکے کہ پاتے چلتا ملائی خیر بے خدا کر دور حدیث پہ کرے گئے دور تفسیر بھی کرے طالبہنے سے ملائی دور مدینہ کی بریس کے صحیح دیا بھی پرے خرید آتا کر گئے دیات کی منزلوں کے خطبے ور کے جلو منزل کے دا پر منزل کے سعید اللہ سے اندر خبر کے کیا کر سکتا یا اللہ سے اندر خبر کرے سعید کلیر سے یہ راتا کہ دس کرے یہ ملتے سوش اور یہ ملتے سوش اور یہ ملتے آرین آلا ہے اور تک سوش کہ یہ کم حجا میرے سوش یہ ملتے جتا کیا آن آلا جو رکھے گا آج خطی لے کسی ہے محضر در لن تو شو تو کنی اس سوش کہ اس یہ جتا کیا ملتا آن آلا جو رکھے گا آن تو خطی لے کسی ہے میں دماغ کو جو گوائی جتا کہ تردیب کرے صحیح مگر تم کون سی بگا اپروچ ہو صحیح اب نے کہا نہیں بگا اپروچ ہو اللہ تعالیٰ برحمۃ کہ فطرت افراد سے ایک ماس تو کر لیتی ہے اللہ نے فرمائی کہ فطرت افراد سے ایک ماس تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف اللہ تعالیٰ ملی جرائم کھل نواز گئی اور ملی جرائم بھی ہر پیسے تک کام سی کون سے صحیح اور میرے پختے سے ایک جائے سے تھا لاندن سے بھی جب تک اس فکرت اللہ تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ مجیدان اللہ تعالیٰ فرمائے وہ الذی ارسل رسوله بالهدى والدين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ذات الدين من فاس بلا مشرك الكافر غير مسلم تدير بدلجي والبدي بنا في السوء كلا هذا شافعي رحمة الله عليه من يأخذ آية الاستخلاف فشو؟ هذا القرآن متحدة وشافعي رحمة الله عليه ولمين يخذ آية الاستخلاف فشو؟ آية الاستخلاف مرجو الوطنية هي مؤلفة جو كده شافع الدور من بيرو فشو؟ اگر کم ملا تو شاف دل میں نہیں اگر ملا تھا تو نہیں صحیح یہ نہیں پتہ سے کوئی نہیں یہ بادشاہ سے بس کمیونسٹ فکر ہے دنیا کو خوف کر رہے میں یہ لوگ نہیں سے خدا کی تعریف کی صاحب تفسیر اور حدیث سے بھی مخدوش لیکن جاد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو بندے تفسیر اور حدیث ایکسچینج دے صحیح تو سمجھ دینے والے دے دی با لائن بلا ہو کے ایکسچینج نہ لیکن جو تو پچاس سے ٹکر ہو جائے جان دیجیے جب تو بھی دے سین میرا والے نکل دے فشاف بان ذكر علمه أن تنبي على عين بدريجي كيف سيابه دي السن مرا ولي فشاف أكسة العيد دي ما يشاف أكسة العيد دي طيب إذا تتلايف ما قل بيت السن دي التنسي ما يبدأ لرئيس التلسين هي دي سكنك دي طيب ما يغنى تلسين تفسير دي الرشاف بان كل الله أيضا طوي آية الاستخلاف سيه فرمائل وهدى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن غاب ومن كفر بعد ذلك فليس هم الفاسقون الله تعالى فرمائے خدا وعدہ کرے گا چاثرا چچا کی بس پتہ نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَغَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ چرچادا کی دی تار مسجد دے وہاں ملے سالے ہاتھ دا ملے سالے کنی شنی ہم مسجد دے یہ خدا یہ نبی سر وعدہ کرے گا اور دا تصور کی دے سی کہ خدا دا وعدہ کی دا غیر مخالفت دے سی لیکن سر ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا ماشاءاللہ مطلب خوشحالی خبر ہے اللہ تعالیٰ فرمائے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا پنس سنت دا اللہ کی چنل امن نکتے گئی اللہ تعالیٰ امنمنٹ ہے نہ کوئی ماڈیفکیشن نہ کوئی اوزین ولن تجد لسنت اللہ تحویلا اللہ تعالیٰ اوہ سنگ اپل سنت کل سنت اوہ کئینا تو کہ کم سنت دے کم فرد یا دے قوم مطالق کم داغی سر لبار اخلاق جی بدانا کہ جرم تا کرے دے سزا خدا بل جابل قوم مرن کی ولن تجد لسنت اللہ داخد ظلم کی ولن تجد لسنت اللہ تحویلا لو کلا کلا بجی بل چاہ گلا کری بل مل کسرا کی بل تحویل رہے بل یہ تحویل رہی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ یہ تحویل سے انہیں تبدیل سے نفس قانون کی چینج آگی یہ تو مجرم پہ غیب آنے پر سوچا کوئی ابھی جانا یہاں بھی کوئی ساتھ سنت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائی وغد اللہ الذین آمنوا منکم وغمل الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کہ رچا ایمان صادق دے اے رچا غمل صالح دے بس اصلاحات یا صدق ایمان صادق دے او عمل صالح دے او دا عمل صالح دا نمبر اول چا سر رحمت اللہ علیہ آیت پر آیت الاستخلاف سو فرمائے وغد اللہ الذین آمنوا وغملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن غاد ومن كفر بعد ذلك هم الفاسقون الله تعالى فرمائے خدا وعدہ کرے گا چاچا کی دو صفت میں چاچا چچا کی دو اس پتہ لگے گا چمن کے لکھر اس کا وجہ سے پتہ پیدا نہیں لگا تو نتیجہ نے مرتب کی وعد اللہ الذین آمنوا منکم چرے چا ایمان و غقید پخدا وحمل الصالحات او دو چا کردار و غمل صالح دے میں اس پتہ لگے گا چیز میں مسئلہ گل بردے یا پاکی دے کی یا پامل کی گل بردے کن دے یا پاکی دے کی یا پامل کی یا پاکی دے گل بردے یا بردے پاکی دے بطل کتا پورتا کھو اللہ تعالیٰ فرمائے وغد اللہ الذین آمنوا منکم چر چادا کی دیتا تار مضبوط دے وہن الصالحات دا مل سال کم سن ہم مضبوط دے یہ خدا یہ مادی سر وعدہ کرے گا اور دا تصور کے دوسی کہ خدا دو وعدہ کی داغی مخالفت دے کے مجھول سر ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا ماشاءاللہ یعنی خوشحالی خبر ہے اللہ تعالیٰ فرمائے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا پنفس سنت دا اللہ کی چینل امنمنٹ نہ کہی اللہ تعالیٰ امنمنٹ نہ کہی ماڈیفکیشن نہ کہی او جین ولن تجد لسنت اللہ تحویلا اللہ تعالیٰ ایوٹ کئی نہ خپل سنت خپل سنت ایوٹ کئی نہ خوچے کم سنت دے کئی فرد یا دے قوم مطالق کم داری سر لبر اخلاسی جی دینا چھ جرم تا کرے دے سزا خدا بل زیادل قوم دے ورکی ولن تجد لسنت اللہ دا خب ظلم بھی ولن تجد لسنت اللہ تحویلا لو کلا کلا بجی بچا غلا کری بل بل کس راش یہ تحویل ہے یہ سے یہ تحویل ہے اللہ تعالیٰ فرمائی چنے تحویل ستا انہیں تبدیل ستا انہیں نفس قانون کی چینج راجی میں دے مجرم پر غیب آنے پر سکتا کو عزیزانا محض بکو استاذ سنت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائی وغد اللہ الذین آمنوا منکم وغمل الصالحات لیستخلفنہم فی الارض چھر چا ایمان صادق دے او دے چا غمل صالح دے بعد اصطلاحات یاد ساتھ ایمان صادق دے او عمل صالح دے او دا عمل صالح دا نمبر اول دا ایمان تقاضا دا ریکوائرمنٹ دی دا ایمان تقاضا دا ریکوائرمنٹ دی دا ایمان پروٹیکشن دے تحفظ دے دے سڑی ایمان بے محفوظ کی کسی سر عمل صالح سر تو ایمان خزانہ کے محفوظ کے سب کے تم تا ایمان خطرہ کے دے یور ایمان از آن سٹیک دیٹس ان گریٹ ڈینجر دیٹس آن دی برینک آف کلاپس ممکن تو سیدھا سن دو اور اکڑا اور دن دو رد کر کے اللہ دن مفعول با من ساتھی اللہ تعالی فرمائے وغد اللہ الذین آمنوا منکم وغمل الصالحات چه چا ایمان صادق دے او عمل صالح دے نو اللہ وسر وعدہ کرے دا لاستخلفنهم فی الارض کہ اللہ تعالی بدی لازم ہے کہ خلافت ور گئی سب ور گئی خلافت ور گئی میں مرغوب تو نہیں میں جس میں تحریکوں نہیں یہ تو پولیٹیکل مومنٹ سیاسی تحریک اور بل تو کلچرل مومنٹ ثقافتی تحریک. پولیٹیکل مومنٹ سیاسی تحریک, کلچرل مومنٹ ثقافتی تحریک. میں مر گئے تو میں سیاسی تحریک دا فار سائٹ ابن دا فار سائٹ ابن ذکر یہ شروع کی بھی نمبر اول بنے ہوئے ہیں. دوم نمبر جماعت, دوم نمبر تصادم سچے تصادم مسلط نظام سرا یا بالا نظام خادمی سر تصادم ٹکراؤ. سلوم نمبر انقلاب ہو کے انقلاب نے بغاوت سلوم نمبر سچے انقلاب سے بدلنا والا کیونکہ بدلن کی کامیاب نہ سی ذکر چکر دا خلق دا جماعت والا تصادم پیدا کی مسلط نظام سرا کیونکہ کامیاب سی نمون ورطوی لیوروس نہیں ملا سوورتا ریولوشنری لیڈر انقلابی رہنما اور کامیاب نہیں سی ناکام سی اور گرفتار سی نہیں کوئی بانی لیڈر ریبیلیس سوورتا بانی لیڈر اور ریبیلیس خوشون کے اگر نظام کے تک کامیاب انسی اور حکومت تو رسی دے خوشون کے افراد لاندے تیار میں دی افراد لاندے تیار میں دی مجھے سو پر استا قوت بھی خوال دستر ہاں ہوں کل ایو سر ہاں ہوں کل چھے سو پر استا سو وقت استا گرفت کمزور ہے اندگر سے کلی دستر ہاں ہوں کل آلے مقابلی طرح چھے سو پر گرفت کمزور ہے میں بس آگر میں مر گر تو ہوئی میں رہی جی پلی بلگ آلے شروع کو سو کو پلی بلگ آلے شروع کو اس کے بات ملیاد بانے کلچر مومنٹ بانے کلچر مومنٹ تم شروع کی بھی فکر میں رہے نظریے نا جیسا نا فکر نا اور جو نظریے نا اور نمبر دوم ورپسی بھی دعوت ورپسی دعوت اور جو دعوت اساس بھی جو شینا خلوص سچے خلوص اور نمبر دوم رواداری خلوص سنسیریٹی نمبر دوم رواداری ٹالرنس ٹالرنس چکل پدر فیل کی سلے بڑا سخت خبر کئی صحیح سو اتبل کر تبلیغ دامی سے گئی دعا کر جی با محلے والا دیر خالق ہو خدای ته زمونږ د تکلیف رسول زکه دوی چې موږ لا پلا کړه مخ باندې لاس به سره خوښ شي په کار چې موږ لاس مالیش کو صحیح او دوی چې زمونږ د بستر را واغسته یې سره په اور جوړ ګور سره دوی تکلیف ته نه لاش په بستر ډیر درنه ده مستغفر الله وای زکه موږ صحیح طریقې سره الله علی خبر دی په ځین کې وانه شو له بسم الله مخلوق اسلام او فور کړه هغه ته رسول اسلام دی اسلام اسلام دی بسم الله نمبر په چې کال په دا راوین کې یو مرګره چې سکولر فکر لري او تعلیم یافته سره دی ما ته ویل چې ما دا واسکټ د سهار نه په بالغ شي سره اي په دې کې 2000 روپۍ دي څه شي دي 2000 روپۍ دي پکې مې له سهار نه دا پروت ما زګر ما زه وخت نه وکړم چا دې داسې یو عرف نه بل عرف بدل کړم نه دي یو عرف نه بل عرف بدل کړم کته نه زره ویل چې پکې یو ونی چې سړي پکې جېب کې واچو نو ما ورته نو مرګریا په دې یو مل ربانی ریاست کې د شپږ نمبر اسلام نافذ دي مبارکته دا ده چې ستا 2000 روپۍ په واسکټ کې محفوظ پرتی دی میں اگرہ کہ دا طول اسلام عملی شی پا دغا انداز بطور نظام میں دغا ملکی ادا خطا دا با دغا سے پر امنی لکھ دا یومین مربع اللہ خبر اللہ مزل بابی پوشی معجزہ نواز بکو استاس خدمت کے چھے کلچل مومن سرا پا افراد بانے محنت کی گی چاہ بانے کی گی افراد بانے او چھے کلا افراد صالحین سے ابیات نظام نافذ کے اغیر ضرب اخلاص او منی سر او چې نو د اخلاص او منی هر قربانی ستیار استام مقابله ته وایي بلکې تا باندې څو تنقید کوي الله جل استاد ډیفنس کوي اور جل استاد دفاع کوي ته به ځای نه استي استاد هلکی ټول خرچ کل زمين پاتي یار کړی نه هغه جل استاد دفاع کوي نه دا خبره غلطه ده زه قاضي سپت جنم دا خبره غلطه ده زه مولانا سپت جنم دا خبره غلطه ده زه شیخ سپت جنم دا خبره غلطه ده زه حافظ سپت جنم دا خبره غلطه ده زه قاضي سپت جنم خبره ګل کړه ولې ځکه چې فکر عقل څه نه دی ولا څه دی ټول خلک به تاسو شاو نه اردي موږ دې بل غاری د دې وجه ته دې مرګ باندې غوبل شوی سوي دې نه هست اسمبلی لا تروس اجلاس میں شیخ ہوگا شروع شروع نہیں شروع ہاں ملا آمد میں ترکی گر رہی ہے امریکی ریس پیرا ہستا خلا یا بیو خوب آسی امین اللہ ہوس تو خلا پیز آیا امین اللہ تعالیٰ فرمائی وَغَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الله تعالى فرمى دي لبجما كخلافت وچه دو صفتنا بك پیداشی دانا چه 100% خلقو کی دو صفتنا پیداشی مجار دی کسی پیداشی اکثریت کی پیداشی لیکن قوم پاس سریت کی دو صفتنا پیداشی ایمان صادق او عمل صالح نبی اللہ پر وعدہ مستنے کئی زکا باقو امکان نہیں سے چھو 100% سل پسلو کے خلق بھی بزر گانشی سل پسلو کے خلق ابو بکر بھی جوڑی جی سل پسلو کے خلق عمر بھی سی جوڑے دے سل پسلو کے خلق عثمان و علی سی جوڑے دے صحیح خود سے مجار دی باسی سی اللہ تعالیٰ فرمائی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ زکا دی جانو چه سو پوری دغه انداز سره اصلاح د قوم نه شوه. نو یو مشکل نه بزانو باسه بل مشکل کې داخله، یو مشکل نه بزانو باسه یو بل مشکل کې داخله، یربا د مصیبت نه بزان خلاصې د پاسپورت په خانه کې منخته څنګه منخته د پاسپورت خانه کې او ډېر جيبه چلو کو ډېر جيبه چلو کو د وردان یو توجه وراله انسان توجه وراله ځکه سهار مولوان یا مسلمانان خو یونی فام ته دمر سنس ته ورلی دغه قاضینه ته سمر سنس ته حساس دي مګر قاضینه ته سمر سنس ته حساس دي په یو پری پلان باندې خانه وستا چې د مليانو اټنشن لږ ډیوایډ کړي دا یې تقسیم کړي صحیح اوس مليانو په وردا خار وړي دا آزاد را روان دي ورځ یو په وردا خار وړي دا آزاد را روان دي دی آزاد لاري نه صحیح ته دا کامی کا د مذهبي کا داران او ملي کا داران بیت الله او رسول اته ملي کا داران کړه دي دا ټول ریسټریکشن ختم شي خو له فتنه دا خو به هزار دې ټول قربانه مزلون بس دا دې ته وي پولیټیکل ګیم څنګه ورته زکه هغه جنب ورته کې ناشته هغه سره داسې ګورګان ناشتي چې ګورګان ورته لوبه خایي چې بسم الله غبل نه خلاصيږي قرآن دا چل ورسره وکړه نو بل څه خوته حیات باد کې وو نه مطمئن دي د پاسپور خانه کې به داسې بیا شامل نه وي زکه دا مقصد پروسه مقصد پروسه چې دا یو څو دی له کیږي چې د شتګ ما په بارې دي او دې نه اټنشن سره ورته وره یو خانه وباسه صحیح او د انګلیسي په الفاظو کې اسلامي کلفه د سیسر پاکستان لري کا اسلامي کلفه لري کا صحیح نو ملایم خود اولاغست نو ملایم خود اولاغست چی دا سا کفر طرف تروانی دا دا کانسیوشن تا قادا دا اسلامی کی فبر کا پاکستان دا دا کانسیوشن نم دے نمبر اول دا دا کانسیوشن تا قادا دا چلتا بدا شیئر پاسپورٹ خانا کی لیکل ہے گی مجیانو اگا میر سوئی ڈیویجن تقسیم اگا اپینین سکر اگا تقسیم کر نظام دیوان دے کر مجیانو اگا پنسو نظام ریلیس کر پنسو نظام ریلیس کر او اس کو ملام راضی اگر کنو وردہ خبر کئی مطال سے دکھا سانگر تپاسی مولئی سے وردی پریئے دا پاسپورٹ سارا بہت سکتے مولئی سے بھائی ان سے بخیر تپاسی اگر وردی نہ ہوئی دیا او اس دی ماہر کی وردی نہ ہوئی ماہر کی سے اس دن تو علم اگر پاسپورٹ ذکر نہ کم بتا جائے ذکر نہ کم من لگ دخمنان ذکر نہ کم اگر جرنے سے وردہ پسیشن مطال سے غبائی دے دوسرا لے گلے دے دوسرا لے گلے مزدی میں سوئی خبر ہے کئی پولیٹیکل پرائیسی دے سروان دے عزیزان آج میں کوئی استاس خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ بدیل از ماں کے خلافت ہو گئی اور چکل خلافت دا سی خلقوں تا ملاوشی چی ایمان صادق دے اور عمل صالح دے اور پسی ترتب دے اور ترتب دے پارے صرف عطف دے پارے دے بلاغت پہ حوالا لترتوب بپارا دے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ پا دا سے خطہ کے قدرت و حکومت و طاقت با دا خلیفنی دا اللہ دا دین بھئی حاکم بس ہوئی دا اللہ دین اور چکر دا اللہ دین حاکم ہوئی نو خلیفو اور تم سبجکت ہوئی اور عام مزدور چکر چلے اور تم سبجکت ہوئی وہاں مزدور اور تم سبجکت ہوئی گانا حضرت عمر ہونے خلیفہ اور عام یہودی پا عدالت کے دوار ویشن براری یعنی حضرت علی بن خلیفہ او یوغام یہودی قاضی شرف تا پیو انداز ولاری او قاضی شرف ورتوی چانی رضی اللہ تعالی عنہ تا سر دی خپل دعوا بان سگا ہنستا یو جی ما سر گوا ہنستا ما سر پوشتا یسوق دی او زما زید حسن رضی اللہ تعالی عنہ او زما نوکر دے قمبر سو قمبر زما آزاد کردہ غلام دے صحیح قاضی شریح رضی اللہ تعالی صحابیون دے تاریخ صحابیون دے خودگم رلو مقام مالک دے چه صحابہ ہم لگئے فتوہ تگواری صحابہ تم فتوہ گواری دارت عمر دور کے قاضی دے دارت عثمان دور کے قاضی دے دارت علی دور کے قاضی القضاق دے سپریم کورٹ چیف جسٹس سے قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضی دانو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی یوم زیاد حسن یوم آزاد کردہ غلام بسوک قمبر قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تاوئے بے اما قمبر فبہا و نعمت ٹھیک دے قمبر اجنبی سرے دے مینس تا آزاد کرے غلام دے یو ہاو نوئی نی کمشن اللہ سلویت سار سر سے تعلق باتے ندے ولیکن اما حسن فہو ابنک حسن خود ازوی ہے او شریعت کے دو زی گواہی بطلار دے پارا نقبلی جی زی گواہی بطلار دے پارا نقبلی جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا سنا چی غصہ شو چلے فائر گئی دا قاضی سر فائر گئی بسن گئی فائر گئی بولا دا الیفولا نتنا نوی حلف ماخلی ذکر یا مصیبت دا قاضی سے مصیبت تے نہ میرے حلف ما کوئی نوکری ولا ختم کئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر تو یہ قاضی شریح تھا اے اما تعرف ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ تاوی قاضی صاحب دا پیغمبر خبر نه اورېدلې چې حسن او حسین زما دواړه ځامن ځامن دا د یوټ ګور سرداران دي جنت کې دا ځوانانو سرداران دي جنت کې حضرت قاضی شریح رضی الله تعالی عنه ورته وویل و اما هذا فمن الفضائل دا خبره به ورته وزده دا سره دا زما د سر ګلونه دي د پیغمبر اولاد دي صلی الله علیه وسلم هر چې دا خبره دا قانون ده هر چې دا خبره ده بڑے قانون دا لہذا ستا دے شہود نصاب برابر نہ دے ماستا کیس خارج کو بشیر دی یہودی دے اگر یہودی اگر اولان شو قاضی شرح دے ہوئے وہ کم دین چی دے خلیفہ نا انہوں مرغوب کی گی دے آگے دین قاضی آگے دین قبلولے کے رکاوٹ سلمات کلمہ لا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ و اللہ دنوں بانے برحمو کی جب زور سر ہوئے جنوں لائن کیا ہے میں نے چی داسی کسا تخفی جائے گا لما پولیٹیکل اپنے سوسی کی سیاسی مخالفین میں اسی نور ملیان قیامت شروع کو چلو کہنا ہاں نور ملیان یہ قیامت شروع کو ہاں میں اس کے لئے عمل تو ایک دخا کرا میں زمان لگوائی چاہتا میں کم دو کنستے خود سے کل ایم این اے یا ایم پی اے یا تر پارٹائی میں یا تا ایم این اے اور ایم پی اے بچا بحال کی بلال کی وہی نجی ما غی خون دا سے کئی نما اخرخو لتو اوہ سنان لتو شروع کرے صحیح شو شان شان سر شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب خبر کولا وی مرگریا کہ خلق وی خپل خرطوب زمین دو وجہ نپری نہیں دائی وی خپل سریتے بھی نپری دو یعنی ہر کولا پکاری چی خرطوب پری دی زمین دو وجہ یو چی اگر زمین دو وجہ خپل خرطوب نپری زمین دائی دو وجہ وچے کم زی ماحول دستر شی لکا زمین ملکی چرے انتا بیا تمیل مویز پکی نشتا بیا خر برکانے میں مکرفت اللہ تعالی زمین تو اسلام کی تاس تلانی نہیں آئی قرآن کریم فرمائے ولی مکنن لہم دینهم الذي ارتضى لهم زبا قوة و قدرة و کم دو دید فائده دو پارا بیا غلام دے بیا غلام زمون لمن پریجنا بیا غلام دے والا امکنن لهم او صرف لام ندے وی فرمائل دینهم دینو فرمائل دینین زما دین اللہ تعالی مالکانا حکوم دن دین پری خودن سو اکر خپل پراپرٹی مون کرا کرا خپل جایدار زمون کرا کرا واچو سیدا دین استاس دین دے یہ تک پوشا استا کار پوشا یہ حلق تک در رسپانسیبلیٹی یو هاو ټو ډیلیور ریسپانس دغه زما ځمکه ده او دغه ځمکه چې څو پرې ملکیت ما سره ده زه یې مدارن چې پروټیکشن ده کوم تحفظ ده کوم خو چې کله دغه ځمکه مالکانه حق ما تعالی درکه زما ده بدادي نو ناو یو هاو ټو ټیک کیر اف دا استاد الله تعالی دا دین خو بنیادی طور زما ده خو ما تاسو انتقال کوم سمو ګر انتقال هر څه کو نو یو هاو ټو فیس ذا کانسیکوئنسز پروټیکشن به واستکه نو یې فرمایي کہ والا مکنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم دو دو دو پارا دو دو فائدے دو پارا اللہ با تمکین و قدرت ورکی دو دو با آغا دین چی اللہ والا منتخب کرو دے با انتخاب بچا دے با اللہ با سلیکشن بچا دے بچا چوز کرو دے والا مکنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم او چی کلو دو دین قدرت و حکومت راشی ملازمی نتیجہ دا والا بدلنهم من بعد خوف امنا دا خوف نباد دا یر نباد اللہ تعالیٰ بولے ایکسچینج کے ورکی امن او پیس تو خلق دا امن سرو سے گی تو خلق زکا دا غدین جسٹس ورکی کم جا چی جسٹس امپلیمنٹ شی دا انصاف دور دور رئی آگا دا چی بدبنی ہوئی بدبنی پیدا کی گی دا ظلم نا بدبنی پیدا کی گی دا حق تلفائن دا حق تلفائن واللہ تعالیٰ فرما چی دی خو حق تلفی کئی نا نچین کئی خلق دا توتا امن وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَرْتَسِي وَفَرْمَائِ سَيَعْبُدُونَنِي دَرَكَسَنْ چِكَلَ مَيْدَانِ عَمَلَ كِوْدِسِ تِزَانُ وَشُوبِيَا زَمَا بَنْدَگِ كُولَ کہ حکومت پر سیدل نجا بسکے یا عبدونَنِي دا سکے اس ملا سے کوئی دیر سی نجا امیس کئی کنی بکئی مانا دا تیر آتا کی سمجمائی را غلی ویجیر نیز بکوئی نیز جمعہ نیز جمعہ سب سبرشا خوبات مزاہ جو کر نیز تو ملا بلو کئی سکتر منجل مکئی غلیم دادی صاحبی استاجی بانگی ویلے امیز دا نزل دا غلیم دانی خان رب لے ورطا ایجی بانگی ویلے امیز دا نزل اینا منگا بس کل آہا ورطا ایوالے ویزو که در رضی یو نیوز یو نمیز بدن دو کرو تیرو با دو سرا با خوی در رضی پیزو اب تک پیزو کم سلوی خوی دیو ری اگر دی پوری دنیا دا اختر پر سوٹی زمین دا اختر پر بیشپکتا نہیں وی اللہ حسنی نا با کئی سو گتی پیزو تلائی نوم بے کئی سو تلائی اللہ تعالیٰ فرمائے دغ خلق چی ایمان صادق دے و عمل صالح دے ایمان صادق دے عمل صالح دے دا خلافت مقام تا ورسی دے او دین حکمران شو اللہ تعالیٰ فرمائے یا عبدی من یزمہ بندگی لکی بے بسکت زرا بندگی دے حکومت کی چنشتی دینا دے پر اختبار کی بدن تو چلے راجی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا اور دل تشرک میں مراد نظام کی پیوند لگول سشے نظام کی پیوند لگول چی دو دون پہ حیثیت دے نظام امپلیمنٹ کئے آخوا بھی خانو پہ پیوند دینا ہوئے لگئی چی کلا شرک پر حکم دے باسے شرک ولا یشرک فی حکم ہی احدا اللہ تعالیٰ فرمائی زبا عبادو کی شرک نمانا پہ حکم کیوں نمانا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن عاد بعد ذالک اللہ تعالیٰ فرمائے دے استخلاد دے واضح تصورن بعد چا تن لاغست تن لاغست یو تن ابو تن واپس نہیں فکر میں ومن عاد بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون اللہ تعالیٰ فرمائے داس مسلمانان نمبر دس بدماشان دی دس اوک دی دا بستا دے نمبر دس فاسق بدماش تو فاسق چاہتا ہوئی بلنا مجھے دور کے وقت وان کے دوئی سو ہوتا وان کے دوئی دا اخبائی تمتلیب جی سب اتارا پراتے گولا پخائی پولیس کے شکل سلے وان کے دوئی اور پسی گل جی لباس پولیس کے دوئی سکی دوئی وان کے دوئی سر نام بیچی اختیر میں اللہ تعالیٰ ہوئی داس خلق دوئی وان کے دوئی چاہتا اللہ تا ومن عاد بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون او چاچے حود کو ترنی واغست ابھاو تنیو کر دے واضح فکر نبار فاولئک هم الفاسقون دا کسان بدماشان دی اللہ تا مطلب دی سزا پارا اللہ تعالیٰ لمن سزا نبت سائی طول آمین وائے یہ دیکھو گو رہی ہے کہ دن نافذ کو لے نوم شئی تصور دغا لرل خبر دغا کوئی چی دخلا پر من کا نچان ازام پکار دے اللہ نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری سنی رسول سکو لنا اللہ نے کمزور سنو بس خدا طرف تک بخدا خبر شروع کا مجھے بخدا خبر ہے شروع کا مرد در راغ فقد وقع اجر اللہ ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ثم ادركه الموت فقد وقع اجره على الله اللہ تعالی فرمائے استاجر صابر سے کہ قدم اس سے شروع کر دی قدم اس سے شروع کر دی ناظران اللہ تعالی فرمائے شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا بابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون اليه الله يجتبي اليه من يشاء الله تعالى زان طرف ترا كشكي الله تعالى زان طرف ترا راكاجي سوق چواري چ سوکو غاری زان طرف ترا کشکی ولہدی لے میونی خپل جانب ته گائیڈنس ورکړي آوا چاہتا چې چا کې دا ټینډنس خوبی چا کې دا مولان خوبی چا کې دا رغبت خوبی چې زه الله طرف ته تل غواړم او هدایت حاصل غواړم او تاسو فرمایل چې ما تفوتو الا من بعد ما جاء او مغه مبغیا بینهم الله تعالی فرمایي انسانی تاریخ وګورا خلکو چې دین ته پکې چې شروع کړل چې میتا میتا حف حف او کلوا کلوا بتفرق بیا هغه معنا چې دوه ماوکړه چې ما تفرقو دا خلکو چې دین کې پیک پکین چو شروع کړی دی چې کوم شی تکلیف نه وای کوي مسلمان دی خو کوم شی تکلیف ورکوي دا بیا ګورو الله تعالی فرمایي دا څه چې پودل پینا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم پدې خبره پوښیو د پوهې نه بعد دا تفرق شروع کوي کړو بغیا بینهم د مفادو جنگو یا عنادو د مفادو جنگو یا عنادو اس عناد دا چه دا خبر فلانا ہے پارٹی کئی زی بلکل ارسان نمانم زی کلما پارٹی بدل دا زنا جنتا بدل دا زنا جنتا بدل دا یا دا اگین وما تفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم اللہ تعالی فرمائے دا دوی پمیس کے دا مفاد جنگو اس دوی یا اللہ کہ اسلام نافسی یا خو یولیان تو رسپن پٹ کی ویلی وزیر تعلیم بھی ملائی وزیر پاسیبن ملائی او بل وزیر سے بہن ملائی افلانے سے بہن ملائی افلانے سے بہن ملائی انسان کو بڑا کرتا شوا اللہ تعالیٰ بہن فاد دو وجہ دوسرے کے پکل چیز سے روک وما تفرقو الا من بعد ما جاہم الغیم بغیا بینہم اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا فکر چیز ما تخوخ ہونے دے صحیح نظمات من بلا سیزونا خوخ نہیں خوخ وس من رزیستانی سر لاندے کے وقتوں والا باندے گئی اس اللہ کے ادا کم ضروری نہیں کشتا دا زنا تحفظ پیدا کیجی ریزرویشن پیدا کیجی چی بیا تروسن دیتا بھیش پی باندسو اور سر لاندسو اور انہ دے اللہ تعالیٰ فرمائی چی دماغ کو فکس ٹائم اپوائنٹڈ ٹائم وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى كَدَ مُخْكِنَ يَوْدِ كِلِ فِرْسَلَىٰ دَ تَعِمْ مُطَابِقْ أَلَّا كَلِنَوِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو کب کا کام ختم ہو چکا ہوتا دیر پر خواب عدیدہ سے خلق بولا غر کشی ہوا الله تعالیٰ فرمائی نا ما یو ٹائم فکس لے بیا هغه خبر چې ولن تجد سنت الله تبدیل لا تبدیل لکلمات الله ولا مبدل لکلمات خدای په خپل چین را ولی بل سو کوم چې سفیر یې ملي چې هغه ولا چینج کی لا تبدیل لکلمات الله هغه چین چې خدای په خپل کې لا مبدل لکلمات چې بل زور پر شي قانون کې بدل کی الله تعالی دا دغه تصورات ما سره نشته نو تبدیل په خپل کوم یو باندې بل څه بدل نشي انا ته نشم کوم اون ورډ ما اون ډیسیژن زه خپل فیصله سره پیو ولاړم فرمائے ودولا کلمت سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینهم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم لفی شک منه مریب خلق دیتا کتاب دین بعد ورکرسو کمن جنریشن اللہ تعالیٰ فرمائے غیم دیر پازیم شک دیتا تصور میں پراتے دی دین سیاست دین حکومت دین نظام ملا وزہرات الله تعالى فرمي ده خبره ده تخوانه رأى عظيم شكل ده مطار ده خلق كنفيوز دي الله تعالى فرمي ورسي خلق كنفيوز دي يتبع سكي شتير ده خبره لا سلمونه بس ده الله تعالى بس بانكي خبره بكي فلذلك فدعو ان ده خبره تدعوت والتوى سوكا خبر سيو طرف تبا تابعني پرشر راشي چه پرشر ربان راشي استاس را فکر من دي پیدا شو يا سبحان الله دي جنات ما بيعوزم سبخو دي جنات ما بيعوزم مخه خبره بارا چې دا فکر خپل بدل کړ نه بس مونږ اوس تبلیغ سره وخت لګا سلام مونږ اوس تبلیغ الله تعالی ته غندر کوي نه تبلیغ سره ونډه راځي چې دا تبلیغ کار به وکړي ځکه چې کوم خلک د اغیخ په ذهن کې د دین خبره راځي نه لکه تبلیغ والا خبره کوي سو تبلیغ والا ما هغوی باندې تنقید کوي دوی بیا د ظالم خلاف یې نه وایي وایي دوی بیا د ظالم خلاف ظالم ته ظالم نه وایي صحیح شو لکه کوم مولا پاسې ده او ظالم ته ظالم وي نو دا سیاسي مفادات باندې غیر راضي مولا په سیاست څه کوي موږ یې پته لګي ستاسو ته شیطان ناس ده پته نه دی دا اړ وخت نه ته بغاړ وخت ده تر مولا چې اس کو غالي دلته نه دلته مولا چې اس کو یا مولا اگر خپل تکي جوړ غواړي ځکه ما خبره کوم هغه کې صحیح شو نو چې کوم مولا تکي شي بیا خبره خبره ده شخص الله تعالی او فرمایي فلذلك فدعو واستقم كما امرت ان دې خبرې طرف ته دعوت ورکوا واستقم او تین پاتشا سوکا تین پاتلک پاتشا واستقم تین پات ماریو سره دعوت لګي تین پاتې الله تعالی وایي نو داسې تین پاتې لکه بچوا واستقم كما امرت داسې کلک ما د شخص په موقف باندې لکه څنګه چې الله حکم دی دا کیسه مایتن متعلق پیغمبر علیه الصلاه والسلام حضرت ابو بکر رضی الله تعالی ورته وایي چې رسول الله شفتا اور اللہ پیغمبر بودا شو سوچ جنہ کی بسپین اختلال یا رسول اللہ شکتا ستخو بودا شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطہ شنگ بطن حودم یا خواتوها سور حود او دا کس منور سورتوی بودا کلم زکال تخدای ماتا وستت نیغ شگر سوی من خطور کا گئیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطہ شنگ بطن حودم او بیارا تا خدای ورن نیغ شاہ چاہتا ہوئی بدوار جہان سردار تا چاہتا ہوئی بزور سرا لخدای نظر کے لاغیم رب اسطرم شخصیت دمسلا اغتم سوئی وستقم نفسه نفسه وستقم كما امرت او داس نفسه لك سنجد الله جانب نفكم شهر ولا تتبع اواء خبردار چه ده خلق خبر و نماني پیغمبر تسوي چه خبردار چه ده خلق خبر و نماني ولا تتبع اواهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب خلق تو اجمال خبرك وا چه خدای کوم کتاب نازل کړی دی زما ته ایمان دی خدای کوم کتاب نازل کړی زما ته نو کوس نه لاس نه دالته داوه چه خدای کوم کتاب نازل کړی زما ته ایمان دی زه چې کوم خبره کوم دا خدای له کتاب نه کوم صحیح نو دا سره چې پرشر پیو چل هغه ډایرکټ باندې شویل چې نه زما په دغه شی باندې ایمان نشته دا ستاسو ایمان دی زما په کتاب باندې ایمان نشته نو دا سره خدای ما په خاله شته لته بیا لکه الله دا ډیر صبر نکړي صحیح الله هر څه صبر کوي خو دا کفر خبره کوي صبر نه کوي ناجدانو الله تعالی فرمایي وقل آمنت به آمنت بما انزل الله من کتاب او پیغمبر دې سړی ته وایا یا دې خلق ته وایا چې ما ایمان راوړل په کتاب چې الله نازل من کتاب هر یو کتاب چې وي صحیح ایمان په بایبل زو ایمان دې په اول تستمنت زمون کتاب دې او پس پسام ځا ډېر باندې زمون د زبور دایو باندې هم زمون ایمان دې خو تر سمر حدا چې قران سره کنټرول سم نشته چې تر کومه دې قران سره تزاد نشته زمون ایمان دې الله تعالی او فرمایل وکول امنت بما انزل الله من کتاب. یو خبره نو څو ډایرکټ باندې شوړې چې نه زه خدای کتاب نه منم او دې نه خبره و امرت لعدل بینکم ما فالله جانب نه دا حکم شوړې چې تاسو نسته د انصاف او داد یو نظام قائم کړ. نو داسې به شوکي چې هغه زه انصاف نه غواړم ظلم غواړم په زور سره. دا وړاندې خبره مې عقلي طور خطرناکه ده. دا دې نه خبره عقلي طور خطرناکه ده و ما خبره اللي غواړم ظلم غواړم صحیح. نو پیغمبر ته الله تعالی ډېر عجیبه لا رسوله چه وقل آمنت بما انزل الله من الكتاب و امرت لأعدل بينكم. ده خبره درين الله ربنا وربكم. الله زمان رب ده تاسم رب ده نصد داسه غلش انساني دنیا كي چه خدای زمان رب نده وای ایلیان هم گوی چه الله زمان رب ده دا بوتان چه پراتلی دا خمان نعبدهم الا ليقربونا الالله زلفا. ده که درام سپیرت را غلط ده او رام ده خدای دیر خوخو ده غدی مورتی ده سجده کن خدای تورنیز ده کیگم. الله ربنا و ربكم لنا آمالنا و لکم آمالكم. خو اللہ تعالی فرمائی هر ده خوبا جنگ تا بڑی نوی هر ده جنگ تا بڑی نوی زکر جنگ خون خاص مواقع واری س حدود دی س قیود دی س شرائط دی صحیح. او اگر حدود و قیود و شرائط سلور و ایمو پا یو لفظ کرا جمع کری دی چه جنگ واجب و لازم گردی رو دفع دو ظلم دو پارا. جنگ واجب و لازم گردی رو دفع دو ظلم دو پارا و دفع دو حرابت دو پارا دو ظلم پارا. نو حرابت کرا بالفعل وی کلا بالقوه وی بالفعل داوی چا در بانی اٹیکو که او بالقوه باره چه سوک اٹیک تزان کیا رئی سوک اٹیک تا زان تا نو چه سواغر آرسی چه تاور دان رسولی چه سواغر آرسی اللہ تعالیٰ فرمائے اور توایا کہ اللہ ربنا و ربکم لنا آمالنا و لکم آمالکم زمین دپار زمین کردار اور تاس دپار تاس کردار. لا حجت بیننا و بینکم دا جگری خبر نہیں دا دا آرگومنٹس خبر نہیں دا دا ریزنی خبر نہیں دا واضح خبر دا. لا حجت بیننا و بینکم الله يجمع بيننا الله بمو ميدان حشر كرا جمكي وإليه المسير دغا الله تعالى تواتسيرا ورپسي آيات ها؟ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحدة عند ربهم. الله تعالى فرمائے کہ کم خلق دا دے واضح پیغام نبات دا سر آرگومنس کے جگل کے دلائل وہ ادھر سر ریزنگ کے ادھر سر جگل کے ادھر سر بحث کے ادھر سر. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ چہ دا دومره ډیر مولیان طالبان د خدای نظام باندې لبیک وی او دا سړی لا اوسم کلیئر نه دی. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ حجتهم داحدۃ عند ربهم دا جگہ دا اسد لون دلاس گزار دے دس جے دون دلاس گزار پتو کل وشی ہوئی کہ حجتهم داحدۃ عند ربهم وعليهم غضب تدریب دا اللہ انگر او دا اللہ غضب مسلط کی. ان اللہ تعالیٰ دے من دخل غضب نو ساتی او اللہ تعالیٰ دے زمونگا عقیدہ تخبر نظام بانے پسا کی. بس عزیزانو دا غی عقیدی سر دان تنگو ساتی عمل صالح کی انشاءاللہ نتیجہ پا اللہ بانے پیدا وفوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد سیزی دا اخبر معاملہ دا اللہ تعالیٰ تسپارم. اللہ تعالیٰ لگیا دے ہری و بندہ واج کئی اگر تا پتر جی دے سکئی او دے سکئی دے سکئی او دو سکئی و دعوت انداز بانے دا دین فکر دا محمد رسول اللہ فکر صلی اللہ علیہ وسلم دا دوستا ورکوا دشمن تا ورکوا انشاءاللہ کدی لارا کی مرشی تخو خواہ او بخلے تخو خواہ او بخلے زکر استا فکر صالح دے او کدی لارا کی کامیاب شی دا خلق دا بخدا خیر ورکی. و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ علی الذات عظیم صفات سمی و سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل برہین جمیل السماع جلیل العطاء مجیع الدعاء من سلطان شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا وحبيبنا